sziasztok, íme a BB Rádió, és azt hiszem most már mindenki be van egészen izgulva, mert egy ilyen kurva jó zene után, mint az Evidence Fire-től, az In the Beginning There Was Fire, az ember Evidence One-tól. Evidence One-tól, igen. Én mit mondtam? Evidence Fire-t mondta. Dehogy Evidence One-t mondtam, csak süket vagy. Aha. Szóval egy ilyen zene után az ember szerintem teljesen zaklatott lelki állapotban lesz, és azt fogja várni, hogy most mit fogom mondani a BB Rádióban. És egyébként érdekes dolgokat fogom mondani a BB Rádióban, szerintem szinte biztos. Egyrészt egyáltalán nem fogunk beszélni most az engem most foglalkoztató témáról, aki, ki az a profi, akiről cikket fogunk írni nem sokára? Mike Matarazzo. Mike, igen. Ugyanis szóba került most a napokban azzal a társággal, akivel Olaszországban voltam, a Mike Matarazzo kérdés, és állítólag van egy egészen őszinte brutális interjú Mike Matarazzoval, amit megpróbálunk majd előkeríteni, hogy Mike Matarazzo történetét megírjuk. Ugyanis itt lehet okolni a szteroidokat, meg a extrém testméretet, meg az extrém táplálkozást azért, hogy Mike Matarazzo eléggé ideje korán meghalt, és lehet kitalálni mindenféle hülyeséget, hogy ez igazából örökletes, de nyilván az előbbiek okozzák a dolgot, de a tanulság miatt mi ezt fel akarjuk ezt a témát dolgozni, hogy mégis mi volt az, ami Mike Matarazzónál jelentkező probléma lett, mert hát ugye extrém életekről beszélünk, extrém életmódról beszélünk, amit mi nagyon nem szoktunk senkinek sem ajánlani amúgy. Inkább úgy gondoljuk, hogy a sportot az egészséges irányba kellene terelni még annak árán is, hogy esetleg nem lesz 50-es karod, de higgyétek el nekem, hogy 50-es kar nélkül ki lehet bírni valahogy. Nagy nehezen. Még ha lapozzunk inkább. Még 30 centis szerkon nélkül is ki lehet bírni. De lapozzunk, igen, méghozzá a Prága Pro-ra kellene lapoznunk. Többek között, bár nem árt. Kezdjük a szakmával rögtön? Nem szorozunk? Én azt gondolom, hogy kezdjük azzal, mert ez most egy nagyon friss dolog, bár még addig nem jutottam el agyilag, hogy megnyissam a kis jegyzetünket, hogy miről kell ma beszélni a mai rádióval. Na hát igazából a Prága Pro-ról, hogyha beszélünk, akkor a lényeg az, hogy te ott voltál. Igen. Mesélj nekünk, mit láttál, milyen volt a verseny. Ez egy elég lényeges dolog a Prága Pro szempontjából most, hogy én ott voltam, bár nem a Prága Pro-nak, hanem nekem. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Prága Pro az egy kurva jó verseny. Ez kétségtelen tény. Rengeteg ember volt, aki a tavalyi Prága Pro hatására idén azt mondta, hogy ki akar jönni és megnézi, és szinte egy ilyen puha pöcs hullám alakult ki ennek folyamán, mert aztán az összes nagyon a Prága Pro nézési szándékot hangoztató lelkes testépítő rajongó azt csinálta, hogy nem jött el végül. Ezután gratulálok mindenkinek, akinek eddig tartott a lelkesedés, hogy amikor menni kell, akkor hirtelen mindenkinek más dolga van, előtte viszont nagyon megyünk mindig. Az megvan, amikor a testépítő versenyzőt kérdezik az ismerősök, hogy mikor lesz a verseny. Mindenki, és hú, akkor jó, akkor elmegyünk, és soha senki nem jön el. Tehát ez ha valaki testépítő verseny, akár egy komoly szinten is, akkor az összes mindenki, akivel találkozik, meg fogja kérdezni, mikor jön a verseny, be fogja ígérni, hogy eljön, és aztán nem fog eljönni. Ez egy ilyen dolog. Ennyire elkötelezettek az emberek ilyen irányban. És hát ez sajnos tehát a hétköznapi embernél ezen még nem lepetünk meg, de a testképítő rajongóknál azért ezen igen. De hát még például Buk Tibi is egy béna pöcs volt, aki itt a Bodybuilder Gymbe edző, hogy nem jött el, pedig aztán itt nagy szervezték a nagy akciókat, hogy majd húljon mindenki. De például az egyik tagunk a teremben, a Mike, az fasz a gyerek volt, beült a kis Dodge Challengerébe, ami nem 2 litert fogyaszt, és 180-nal végignyerezte az utat Prágáig. Kicsit izgult, hogy esetleg majd kap egy büntetést, de hát ez van. És hát ott volt velünk a Prága Pro-n. Na most a Prága Pro-ban két dolog az érdekes. Egyrészt nagyon magas színvonal a verseny, és ez természetesen azt jelenti, hogy jó versenyzők vannak ott. Ez nem tudom, hogy lejött el rögtön, tehát nem csak abban magas színvonal a verseny, szépek a fények, meg van LED fal. És a szervezés milyen volt? Tehát ez az egyik aspektus. Alapján nem számítanék nagyon jóra. És a másik aspektus, az pontosan valamit mond, az a szervezés, hogy kitűnő a szervezés. Tehát tényleg nagyon frankon, nagyon flottul megy minden. Természetesen az alapcse alkalmazotti státuszban levő droidok, mint a biztonsági személyzet, a biztonsági őrök, meg ezek az ajtónállók, annál azok sötét, sík, idióta gyökér mindegyik. Ez nem kérdés. Például a hadd meséljem el két szóban a kalandunkat, hogy hogyan jutottunk be. A Prága Pro az egy tulajdonképpen kétnapos történet, evéles Prága Pro a teljes neve, csak hogy pontosak legyünk, és az egyik nap megérkezik a versenyzői gárda, meg a sajtó, és vannak különböző sajtótájékoztatók, meg regisztráció, meg ilyesmi. Na mi erre a napra nem tudtunk menni, mert van egyéb dolgunk is. Plusz, megmondom frankon, hogy egy éjszaka szállói költséget megsporolunk, hogyha szombaton hajnalba indulunk el, és szombaton letudjuk a versenyt, és csak egyszer alszunk ott, és másnap jövünk vissza, nálunk ez a szisztém általában. És nem tudtuk ott átvenni, ugye sajtóakkreditációnk van, nem tudtuk átvenni a sajtóbelépőinket, de én jeleztem is a szervezésért felelős, illetve a sajtókapcsolatokért felelős, nem tudom kinek, aki menedzser ezt az egész ügyet, nevezzük sajtómenedzsernek, hogy nem fogunk tudni jönni, csak szombaton, és szombaton ugye megérkeztünk a helyszínre, külön bejárat van a sajtónak, tehát nem tudtunk bemenni a rendes bejáraton, nekünk külön bejáratunk van, de föl lehet fogni úgyis, hogy ez ilyen VIP dolog, érted? Tehát mint a Brunei Szultán, mi ilyen külön bejáraton megyünk be, és ott mondtuk ott az ott elhelyezkedő droidoknak, akik nem voltak olyan értelmi színvonalon, mint mondjuk Artudito és C-3PO, hanem sokkal hülyébb droidok voltak, ilyen párologtató kezelő droidok voltak maximum. Mondtuk nekik, hogy hát ez van, innen jöttünk, és szeretnénk sajtóakkreditációnk van, és szeretnénk átvenni a belépőinket, és akkor úgy bemennénk a rendezvényre, és akkor mindenki nagyon furán nézett, mint hogyha azt mondtam volna, hogy nanu-nanu, és nekem 47 centis péniszem van, és szeretnék most itt énekelni. De nem ezt mondtam nekik, hanem azt mondtam, hogy megjöttünk, és szeretném átvenni a sajtóbelépőnket. És akkor nem értették, hogy mi van. De hát az tegnap volt a sajtóbelépő átadás, de mondom, ezt nem tudom, értitek-e, hogy én ma jöttem, mert tegnap nem tudtam jönni. De egyébként ezt jeleztem e-mailbe, tehát tök mindegy, gondolom nem veszett el a sajtóbelépőm tegnap óta. Tehát nem úgy működött, hogy valaki nem vett át a sajtóbelépőjét a ma megrendeződő eseményre, akkor egy tábor tüzet gyújtanak, és gyorsan elhamvasztják a maradék sajtóbelépőket, nehogy véletlenül ma érkezzen meg valaki az eseményre. És mondták, hogy hát beszéljek azzal az emberrel, akivel én ezt intéztem. Hát mondtam a nevét, hogy kiről van szó, és mondták, hogy hívjam fel telefonon, de mondom, nem tudom telefonon felhívni, nincs meg a száma, mi e-mailben vagyunk kapcsolatban, nem kértem el a számát, mert nem gondoltam, hogy nekem őt majd hívogatni kell. De hát mondom, csak van erre valami megoldás. És akkor fordultam, így ahogy a testem áll, és így néztem ki a fejemből egyenesen, egyszer csak fordultam a fejemmel 90 fokot jobbra, és megláttam egy asztalt, kettő méterre tőlünk, amire ki voltak rakva a sajtóbelépők. Így sorban. És akkor léptem egy métert jobbra. És erről senki nem szólt neked? Nem, erről nem szóltak, de így nem is fogták, hogy ez itt van. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy az kell nekem, ami a két méterrel odébb levő asztalon van, de senkinek nem jutott eszébe, hogy jé, ott meg kellene nézni, mert ott vannak azok a dolgok, amik nekem kellenek. Tehát az nem, mintha bemennél a pékségbe, megállnál a pultnál, és mondanád, hogy kiflit szeretnél, de az két méterrel odébb van, ezért senki nem ért, hogy te mit kérsz. Tehát körülbelül ez így működött. És akkor mondták nekem, hogy mondtam nekik, hogy itt vannak a sajtóbelépőink, látod, és itt van, ez az enyém, ez meg ez a három vagyunk mi. És akkor mondták, hogy ja, jó. És akkor kérdezték, hogy milyen nevem, mondom, itt van, mutatom, ez vagyok én, rajta van a fényképem, rajta volt a fényképünk ugyanis. Fényképet előre el kellett küldeni. Jó, akkor adjak személyi igazolványt vagy útlevelet. De mondom, minek, rajta van a fényképem, látod, ez vagyok én. De csak azért is elkérték, mondom már, ne szarozzunk, mutassuk meg neki, kész, és akkor örülnek. Jó, és akkor beengedtek. Na, ez volt a színvonal a cseheknél. De ezt kompenzálandó, megjelent a sajtókapcsolatokért felelős menedzserünk a csarnokban, de úgy találkoztam össze vele, hogy ő engem megkeresett. Tehát képzeld el, hogy bejött a tömegbe, és képes volt megkeresni, mert hallotta a droidoktól, hogy itt vagyok, és megkeresett csak azért, hogy bemutatkozzon, és hogy végigvezessen, hogy hova lehet nekünk bemenni, hol van a fotósoknak a helye, hol van a videósoknak a helye, hova kell bemennünk, meg ilyesmi. Jó is volt, mert ha nem jött volna, nem vettem volna észre, hogy be tudok jutni még a videós helyre, mert egyébként pont az open kategória legelejére értünk oda, tehát pont időben, mert ugye 2.12 elődöntő nem érdekelt minket, bikini nem érdekelt, tehát pont úgy számoltam ki, hogy az openre érjünk oda, és tök jó volt, mert ha nem jön, akkor nem veszem észre, hogy még van hely. Mert akkor a tömeg volt, hogy azt hittem, hogy a kamera, ami föl volt állítva, azt nem tudom, hogy mondjam értelmesen, a kameráknak volt egy ilyen külön hely csinálva, és azt hittem, hogy ott oda nem fogok tudni beférni, és ő minket bevitt oda, és akkor jöttem rá, hogy akkor az, hogy nekünk teljesen jó lesz, és a fotósokhoz már előre sem mentünk, mert ugye 72-es objektív volt nálunk, onnan jó volt fotózni, és akkor mi hárman oda beálltunk, velem volt az asszony, ő volt néha az operatőr, amikor én beszéltem, akkor nyilván ő fogta a kamerát, és akkor én kézből simán fölvettem, amit akartam, ha kellett valamit mondanom komment szintre, akkor átadtam neki a kamerát, és akkor megvan oldva. De a versenyszínvonalat tekintve pedig, ugye nyilván a Mr. Olympia mezőnynek a zöme volt itt, azt hiszem a versenyzőgárdából 7-en voltak ott a Mr. Olympián, de ez nem biztos, mert... Lehet, hogy többen is. Lehet, hogy többen is, de mindig lusta voltam megszámolni igazából ezt a kérdést, de az enyek, hogy elég sokan ott voltak a Mr. Olympián, aki meg nem volt ott a Mr. Olympián, azok is eléggé nívós versenyzők voltak, például a Cseh Dalibor Hájek, aki Arnold Classic győztes azért alapvetően, vagy ott volt a retteget Sabunya. Én most 10-et számoltam egyébként. Na, hát akkor 10. Hát az több, mint a mezőny fele. Igen. Ez brutális. És itt majd visszatérünk erre, hogy vinnyognak a hülyék, hogy a jelenleg a top 10-be kellett volna lenni. Hát persze. Rögtön neki kellett volna lenni a Mr. Olympiának, ezt értem én is, tehát nincs ezzel gond. Én is ezt szeretném, csak azért húzzuk ki a kezünket a biliből. Szóval a versenyzőgárda az tényleg nagyon színvonalas volt. Ugye Sabunyát mondtam, aki szintén Arnold Classic győztes, Dalibor Hájek, azon kívül tehát a másodvonal, az hogy hívják azt az alacsony holland csávot, aki kurva jó amúgy? William Bonek. A William Bonek, ő nem volt ott a Mr. Olympián. De ott volt, csak szerintem helyezetlen lett. Ja, de akkor ő is ott volt a Mr. Olympián. Ott jó, oké, akkor őt nem számoltam bele például, azért nem mondtam. Tehát ez nagyon komoly mezőnye, brutális. Mindenki atomjó felkészülve. Tényleg hibátlan volt a történet. Kezdjük talán, amit akarok elmondani, mert nem kezdjük akarok... Kezdjük Kyle Greennel. Te milyennek láttad? Nem. Ne is a Kyle Greennel kezdjük. Meg azt sem akarom elmondani, hogy kit milyennek láttam annyira, de mindjárt elmondom, miért. Kezdjük a 2012-vel. Érdekel minket a 2012? Érdekel minket a 2012, de abból körülbelül a top 3. Körülbelül annyi. Az biztos, hogy Flex Lewis nyert. Igen, és az is érdekes. A 212-es eredmények egyébként nincsenek előttem, de azt biztosan tudom, hogy Flex Lewis mindent megnyert idén. Igen, de Flex Lewis igazi sztár a 2012-ben, és akkor úgy nézett, hogy nekem volt ott pár ismerősen, például Terzo, Misza Terzo, aki egy bosnyák versenyző, és még régen a Bihat Openről, meg a Bodyfit Openről ismerem, és amúgy jó arc, csak ő is azért így nem mondom, hogy nem szereti magát annyira, tehát ő az a típusú ember, aki komolyan részt vesz egy verseny szervezésében, amit úgyis ő fog megnyerni. Nekem úgy emlék, hogy Ahmad is versenyzett valahol. Igen, ő szintén egy ismerősöm. Na most Misztárdról csak annyit akartam elmondani, hogy ő ugye 2012-es profi lett, és itt az a kérdés, hogy minek. Tehát, hogy ezen a szinten... Azért, hogy utolsó lehessen a Prága Prón. Igen, egyrészt azért, de én nem hiszem, hogy neki jól érzéshez, de tipikusan az, hogy szerintem nincs meg az adottsága. Nincs meg az adottsága. Nincs neki. De tehát, csak hogy érthető legyen, ha azt veszük, akkor kisjelenőnek sincs meg az adottsága. De a kis Jenő az baszott nagy. Ő ugye nyilván nem 212-ben versenyel. Így van. Tehát ő igazi profi. Nem vagyok igazi profi, de félig meddig profi vagyok, és azért versenyzek itt. Ahelyett, hogy elmennék amatőrbe és megpróbálnék valamit elérni, holott nincs abottságom típusú versenyzőket, én annyira nem nagyon... Nagyon jobban vagyok a Terzóval, tehát utoljára is azt hiszem, én nem tudom milyen országban voltam, és azért rájösszítottam Térvédő Zoli haveromra, mert ő jött ide Budapestre, hogy valami vízumot intézzen, és akkor ezt mi intéztük neki. De ezt nem tudtam én elintézni, ezért ráúszítottam Tévédő Zoli haveromra, aki egész nap furikázta a Terzót, meg vitt neki kaját, meg minden, meg halálba szivatta Zolit egyébként, de hát ugye testépítő, de tehát abszolút jóban vagyunk a Terzóval, bár most nem beszéltem vele szót se, mert nem tudtunk összefutni. Szóval így kvázi haverok is vagyunk meg minden, de akkor is így a személyes dolgaimat félteszem, hanem objektíven nézem ezt kívülről, akkor ugye ez olyan szint, ahol... ami felesleg, és a másik dolog, Ahmad Ahmad, aki egy svéd versenyző, és ő volt a BBTV-ben, és őt szintén nem értem, hogy minek akar profi lenni. Tehát ő egy jó amatőr versenyző lehetne, de inkább ő választott egy könnyebb utat, elment profiba, és akkor itt most bohózkodunk profiba, és jó eredmény lett egyébként, mert negyedik vagy ötödik lett. Ötödik lett, vágta is hozzá a pofákat, csak nem tudom miért, mert szerintem örüljön, hogy luk van a seggén, és ötödik tudott lenni egy ilyen versenyen, de egy jó alakú csávó, csak kicsi. Tehát miről beszélünk? Mert ahol a dolog kezdődik, az a harmadik hely, ami színvonalban szerintem valahol van. Hát a top 3 az, ami nagyon komoly, de igazából Ahmad nem volt rossz most. Nem volt rossz, csak vékony. Jó néz ki, csak vékony. Tehát ránézel és azt mondod, hogy profi testépítő? Nem biztos, hogy ezt mondanám. Na, ugye. Viszont ránézel Hozéré... Amatőr világbajnoknak benézném. Hát, az nem. Annak is kevés. Nem. Nem, hát nyilván ha amatőr... ugye vannak súlycsoportok, tehát ha, azért... Ha amatőr világbajnok tudna lenni, akkor az lenne, de nem az. De én szerintem ő szintén ilyen Arnold amatőrrel még egy pár éve könnyebb volt, valahogy így jutott profi kártyához, de mindegy. José Raymond. Viszont bazd meg, José Raymond az azt mondom, hogy oké. Okay. Nekem... José Raymond már nagyon komoly, de ő tényleg ugye a Mr. Olympia cím, nem a Mr. Olympia, a 212-es Udán Olympia címre hajt. Igen. Tehát igen. Ő annyira van ott a csúcson, a kategórián belül, hogy ő próbálja lenyomni Flex Lewis. Ugye nyilván nagyon nincs esélye, mert strukturálisan nem olyan jó, meg nem olyan... Viszont olyan bazivastak, hogy őt tehát José Raymondot el tudnám nézni rendes profinak Openbe. Hát ez azért van, mert ő egyébként nagyon alacsony. 142 centi kb. Igen. De és ugye ülve, de a 96 kilóval így versenyképes, igen, tud lenni. Tehát ő nagyon nagyobbra nem is tudna nőni. Igen, nagyon-nagyon pici ember, de baromi sűrű, és én nem lepődtem volna meg, ha ő fog nyerni. De itt le is szögeznék. Harmadik lett egyébként. Igen, harmadik lett, az nekem kicsit csalódás, de itt le kell szögezni valamit, hogy én most arról beszélek, hogy nekem kicsit csalódás, hogy harmadik lett. Hát ugye... Itt meg nálunk itt Magyarországon agyhalott a képek alapján megmondják, hogy kinek kéne nyerni, és nem értik, hogy basszus, ezt a bíró látja csak 2 méterről pontosan, hogy mi történik, mi nem látjuk, és én se látom. Én nem tudom hány méterre voltam, nem voltam túl messze, meg ki is voltam emelve magasságra, tehát átláttam a többiek feje fölött, de nem látom azokat az apró nüanszokat, amik alapján a bírók tudnak dönteni, mert 2 méterről, meg 3 méterről az egészen más, mint 20 méterről, meg 10 méterről. És hát ugye a másik dolog, hogy én igazából a kamerát figyelem főleg, tehát nem az van, hogy a versenyt nézem, és akkor tartom a kamerát bele a valakvilágba, a balfaszok így szokták csinálni, hogy így vesznek föl dolgokat, de ez így nem működik, tehát nekem nagyon fontos, hogy a keresőt nézzem, és a kamera mozgásra figyeljek, és próbáljam ezt normálisan felvenni, ezért nem tudom megítélni a versenyzőket annyira, és az a Kai Greenes előbbi félmemaradt kérdésedre is vonatkozik, hogy nem fogom tudni annyira megmondani, hogy ki milyen formában volt. Csak úgy nagyjából, de nem tudom ilyen bírói szinttel ezt eldönteni. Ráadásul ugye nem vagyok egyrészt képzett bíró se, plusz nem ültem a bírók helyén. Abba a Spurl lett a második. Igen. Aki ugye lement a rendes profiból. Annak idején, nem? Igen, ő váltott. De egyébként szerintem Flex Lewis is indult Openben még mielőtt lett volna ez a kategória. Lehet, de... tulajdonképpen ő is úgy jött le. Abba a Spurlról nem sokat tudok elmondani, nekem nem tetszett a fizikuma. Mondjuk, de lehet, hogy élesebb volt, mint... lehet, hogy struktúrában is jobb volt, mint José Raymond, el tudom képzelni, de én azt hittem, hogy ő a harmadik lesz, de aztán mindegy második lett. Viszont Flex Lewis-t így már ő nem tudta megszorítani, mert én egyébként azt hittem, hogy Flex Lewis és José Raymond között fog eldőlni itt a téma. És Flex Lewis senki nem tudja igazán megszorítani. 212-ben elindul valahol, akkor nyerni fog. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy Flex Lewis nem szimpatikus egyébként. Miért nem? Flex Lewis egy ilyen nagyképű köcsögnek néz ki a színpadon, úgy viselkedik, és minden mozdulat a Jay Cutler. Tehát egy Jay Cutler majomról beszélünk, aki egy az egybe. Tehát nekem nem szimpatikus egy olyan versenyző, aki kilép a szabad poznál a színpadra, és már is mutogat a közönségnek, hogy tomboljatok, buzik. Én úgy gondolom, hogy ha a közönség tombolni akar, akkor majd a produkciótól vagy a versenyzőtől attól tombolni fog, de nem kell ezt így arrogánsan követelni, és rögtön integetni. Ez a feka mozdulat sor, hogy így bejönnek, gyökkettővel, flegma pofával, és bejönnek, mint a fájna járni. Tehát semmi energia nincs abban, hogy a színpadra mennek. Én úgy gondolom, hogy a versenyző menjen a színpadra, basszom. Ezt egyébként tipikusan Dexter szokta csinálni. Igen, igen, Dexter igen. Dexter legalább feka hozzá, és nála úgy még elmegy. Igen, de a Dexter is megérdemel egy pofánverést egyébként. És ezt Rolly Winkler nyomta most nagyon undorítóan, majd lehánytam egyébként, mert bejött ez a flegma pofával csücsörít, ugye a Izenek és a Mania Dexternek a csücsörít, mint valami rossz buzi. Bejön itt gyökkettővel, és akkor így a... Nem tudom ezt így elmondani vizuálisan, hogy hogyan tudnátok vizualizálni, hogy hogyan integet ezzel a ilyen közönség felé fordítja a tenyerét, és akkor a kis ujjaival így kaparászik, hogy tehát ez szánalom, komolyan mondom, hogy ennyit nem nézi vissza magát egyszer se, hogy úgy nézel ki, mint egy köcsög, vagy nem tudom, hogy van. Na mindegy, és ezzel szerintem át is ugrottunk az Open témára, ahol ugye ezek az anomáliák sajnos meglepően gyakran előfordulnak, a szabad pózok meglepetesen gusztustalanok zömmel. Szinte kivétel nélkül. Vagy ami nem gusztustalan, az meg azért szar, mert tulajdonképpen mindenki csak ismétli önmagát. Oké, de tehát ugye élőben ez a dolog, és látszólag, vagy lehet, hogy neked tök unalmas, mert láttad 26-szor, már ezeket, de élőben voltak jó szabadpózók, tehát azt el kell mondani, hogy voltak jó szabadpózók, csak néha nem azoktól, akiktől vártad, és a legnagyobb sztárok, meg általában ugye a feka versenyzők, azok szarnak bele nagy ívben az egészbe, és választanak valami undorító, nyervogó szart. És akkor az ember elgondolkozik, hogy tényleg ilyen lelki világuk van? Tényleg valahol belül buzi mindegyik? Ezt többen megkérszek tőlem, és azt tudom mondani, hogy szerintem igen. Valószínűleg ezzel a személyiségüket akarják ezzel a pozzolással megmutatni, vagy azt, hogy ennyire egyszerűek, hogy azt hiszik, hogy ez a menő, mert a Dexter Jackson is ezt csinálja, akkor nekünk is ez kell, és akkor most ettől jók vagyunk. A Dexter Jackson egyébként így lassúzni szokott ilyen Sean Ray stílusban, úgyhogy még csak azt sem utánozzák. Hát nem tudom, mit utánoznak, de általában rettenetes, és nem kivétel ez alól az általam már említett Rolly Winkler sem, aki rohadt augusztustalanul viselkedett, pedig szerintem ő meg messze azok közé versenyzők közé tartozik, aki tényleg örüljön, hogy Luke van a seggén, és itt lehet, mert annyira azért nem nagy szám, jó pár évig szerepelt nagyon szarul, most ugyan jó formában volt, de akkor is azért kicsit kisebb arccal kéne ezt előadni, mert ha egy Dennis Wolfnak nincsen nagy arca a színpadon, akkor ne legyen egy Rolly Winklernak se. Igen, egyébként Rolly most pont jó volt. Most érdekes, hogy az olimpián nagyon szar volt, és azóta meg hirtelen jó lett. De csak az a baj, hogy nálam még mindig az az érzésem, hogy egyszerűen nem tudja hozni a formát akkor, amikor akarja. Hanem vagy összejön, vagy nem. Az biztos, hogy Dennis Wolf jó volt. Most meglehetősen. Guru nélkül. Hogy? Guru nélkül. Igen, meglehetősen jó volt, de Dennis Wolfról azt akartam elmondani legfőképpen, hogy ez úgy viselkedik ki Dennis Wolf a színpadon, meg még többen is egyébként. Tehát nem mindenki viselkedik úgy, mint egy ilyen rossz, ilyen himringyó, hanem Dennis Wolf például úgy viselkedik, mint egy úgynevezett férfi. Ezt tudom, hogy már egy ilyen hihetetlen dolog, hogy van ilyen, hogy férfi, vagy valamikor volt. Tehát nem ez a rövidgatyás, buzihajú, szerencsétlen ukrán mafia tetoválással, mert kemény vagyok, és buzizenét hallgatok, meg buzizenére lépek fel, mert homoszexuális kategóriában akarok indulni, tehát nem ez a stílus feltétlenül, hanem vannak olyanok is, hogy testépítő versenyző, és nem nyervó oszalra megy föl, hanem úgy viselkedik, mintha férfi lenne, tudjátok, az a másik, nem az ellentét a lánynak. Ennek vannak ilyen bizonyos ismérvei, valaki kiférfi, vagy hogy valaki férfi, és például szerintem az, hogy amikor magát ki akarja fejezni, és a versenyfelkészülésbe betett munkáját meg akarja mutatni, akkor azt nem nyervogófosra fogja tenni, úgyhogy nem tudom, mit szeretnének azt, hogy a közönség romantikusan elsírja magát, és hüppögjön a zsebkendőjébe az érzelem hullámtól, ami most felé érkezik, vagy nem tudom, ezek mit akarnak. Szerintem ezt a zenét szeretik, és erre szeretnek pózolni, és készen. Hogy lehet? Nem gondolkodnak ilyesmin. Gondolod, hogy pont ezt a zenét szeretik? Tehát van olyan, hogy az ember csak ilyen lassú nyervogófos szeret, és semmi dinamikusabb zenét nem hallgat, aminek a hatására nem akar öngyilkos lenni? Úgy néz ki. Na mindegy, ide majd játszunk be egy ilyen tipikus pózzenét, csak hogy értsétek, úgyhogy itt lesz a tipikus pózzene mindjárt. Oké, szóval ha megnézzük, akkor Dennis... Basz meg. Majdnem Dennis James mondtam. Pedig nem Dennis James. Nagyon nem mindegy. Szóval, akkor a Dennis Rodman. Szóval Dennis Wolf, ő viszonylag klasszikusan pózol, kicsit filmzenés beütésű dolog, és biztos, hogy 8 éve ugyanezt a zenét használja, de ez egy vállalható szint. Tehát Dennis Wolftól hozzá ez illik. Tehát neki a személyisége, vagy az, aminek Dennis Wolfot képzeljük, hozzá ez a dolog illik, és ez nagyon fontos dolog. Az amerikai barátom, aki itt volt, ő például azt mondta, hogy baromi nagyot csalódott, élete első versenye volt egyébként, tehát ő életében először volt testépítő versenyen, de ugye valamilyen szinten testépítés rajongó, hiszen edz, és neki van pár kedvence, köztük Dexter Jackson, és azt mondta, hogy hatalmasat csalódott Dexter Jacksonban, és kérdezte, hogy hát mi volt ez a szabad póca, meg mi ez a zene. Hát mondom, ez van. Sajnos ez ilyen. De Dexter Jackson, nem tudom, hallottuk-e valami normális zenére pózolni? Nem. Nem emlékszel tesszük ilyen botrányos dologra. Viszont Kukló hozta a szokásosat. Kuklónak már zenéje volt megint. Legalábbis azt hiszem, vagy lehet, hogy idén ez a zenéje? Nem tudom, általában szezonról szezonra szokás váltogatni, már aki váltogat. De már pedig, aki normális versenyzőnek versenyről versenyre kellene elváltogatni egyébként. Hát, de most így egyik hétről a másikra, meg főleg egyik napról a másikra. Már egy dolog betanulni egy szabad poszt egy profi testépítőnek, aki profi testépítést szarik, érted, mert évek óta ezt csinál, és ebből lé, tehát ez marha bonyolult. Hát amikor egyébként az. Ha egy kicsit se töketlen, akkor az egész improvizációból le kell, hogy menjen, mert egy ilyen egy Pisti meg tudja csinálni, aki messze áll a profi testépítést. Szerintem az a baj, hogy túl sok az improvizáció, és keveset tanulják a pózolást, és azt hiszik, hogy csak így megy csípőből, de nem megy. Hát van, akinek megy. Hát van, akinek megy, de szerintem még nekik is jobb, hogyha betanulnak valamit. Hát jó, de mondom, hát ha van egy vagy két heted betanulni, tehát az már olyan dolog, hogy nem úgy kell betanulni, hogy az alapoktól kell betanulni valamit, hanem már teljesen megvannak benned a beállt. Tehát az, várjál, mihez hasonlítson? Tehát az olyan, hogy én például felülök egy új tesztmotorra, vagy beülök egy új autóba, akkor az is egy tanulási folyamat, hogy megtanulom azt az autót kezelni, mert az más, mint a többi autó, vagy azt a motor. De szerinted ez meddig tart? Úgy 5 percig. Hát a lényeg az, hogy ugye nem ülök rá, és nem kezdek enyelezni vele rögtön, mint az agyhalott, mert lehet, hogy ez ebből probléma lesz. De amikor már megvan a rutinod, már tudod, hogy mi, hogy van, akkor, és ez ugyanaz vonatkozik a szabadpózra, akkor egy hét alatt ezt már meg lehet csinálni. Nem egy nagy ügy igazából. Úgyhogy én bízok benne, hogy ennek működnie kellene, csak hát szarnak bele, mert ugye nincs hát igény, ezért nem kapnak pénzt, ez nem befolyásolja a helyezést, semmi, ezzel nem foglalkoznak vele, ez egy dolgot befolyásolna a közönséget, de igazából itt teljesen, bizonyos szempontból totál hülyeséget beszélek most. De a közönség az nem ugyanaz minden versenyen. Tehát ugye itt az a lényeg a versenyeknek, hogy utaznak egyik helyről a másikra, és mindenhol más emberek előtt lépnek fel. Az online közönség, már ugyanaz, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy a közönség ezt teli bele szarja egyébként. Tehát ők ezt nem érdeklik, hogy ja, ugyanezt a szar szabad poszt már láttam a neten 56-szor, most megnézem élőben, és örülök neki. Tehát ők, egyébként a Prága Pron nagyon jó közönség van. Tehát már ott azért is érdemes versenyezni, különösen a Daninak. Volt, nem csak hogy? A frankon közönség volt, tele volt a lelátók meg. Igen, az frankon közönség volt, nagyon balfaszó volt megoldva, sajnos tavaly jobb volt a Prága Pro ilyen szempontból. Most akkor tényleg nagyon sokan oldalról nézték, de sok közönség volt úgy is, hogy álltak a kordonoknál, és nem mentek fel az oldallelátóra, de most ez nem úgy volt, mint az amatőr olimpián, hogy nem voltak nézők, hanem most voltak nézők, és nagyon jó közönség volt, tehát tomboltak, hatalmas hangulat volt tényleg. És mindenkinél tomboltak, a Jenőnél is, a Daninál is, mindenkinél. Aztán jöttek ilyen nagyobb-nagyobb sztárok, vagy valami nagyon nagyot mutatott valaki, akkor persze még jobban tomboltak, de tényleg frenetikus közönség volt, úgyhogy ilyen szempontból is abszolút a 10-es volt a Prága Pro, ez nem kérdés. Még képesek voltak egy olyan fosra is tombolni, mint mondjuk a Dexter Jackson, meg nem is tudom, kinek voltak még nagyon ratyi zenéi, de álltam, sajnos Sean Rodennek is úgy emlékszem, hogy egy fos szabad póza volt teljesen. Esélyes, de Mike Sheridanra mondtad nekem, hogy... Mike Sheridan volt, azt mondtam neked akkor külön, hogy ezt írt fel, hogy ő volt a fő buzi a rendezvényen. Aztán egyébként ő lett az utolsó versenyen. Igen. Teljesen megérthető. Én akkor is utolsónak raktam volna, ha ő lett volna a legjobb fizikum, ezután a szabad póz után, sőt, és meg is öltem volna igazából. Azt kellett volna, hogy Mike Sheridan... Mi a színpadon? Elővette a farkát? Hát nagyjából majdnem, vagy legalábbis azt várta, hogy mások veszik elő. Tehát nagyon buzi volt maximálisan. Én egy Mike Sheridannek egy ilyen csapóajtót csináltam volna a színpad végén, hogy leesett volna a krokodilok közé rögtön, aztán megvan oldva az egész. Na mindegy, most nem jut eszembe hirtelen még egy nagyon nevezetes rossz szabad póz. Van tipped erre, hogy kinek lehetett még rossz szabad póza? William Bonnek is sajnos rossz szabad póza volt, de ez nem volt annyira rossz talán. És még hát akkor hagyjuk a szabad pózokat. A lényeges kérdésre. Kály. Na, a Kálynak a szabad póza az most... Az nem volt. Hát azt akartam mondani, hogy kurva jó volt, csak nagyon rövid. Kálynak a szabad póza nagyon buzi mindig, de nagyon tombol a közönség, és valamilyen szinten tényleg szórakoztató, hogyha le tudod gyűrni magadban azt az ellenérzést, amit a ilyen vanoglásával mozog, mert Kály mindenképpen a maga nemében egy szórakoztató mester, tehát ez nem kérdés, neki ez az egész erről szól, de Kály az elődöntőben szerepel csak, és utána a döntőben az volt, hogy feljött a színpadra, és bejelentette, hogy hát ő sajnos nem tudom, most innen rosszul van. Az volt a duma, valami ilyesmire emlékszem, hogy állítólagosan rosszul volt gyomor szempontjából, és ezért nem tudja folytatni a versenyt, és valószínűleg egyébként ezért meg is büntették, azt nem tudom képzelni. Mondjuk egy hát általában ilyenkor van orvosi igazolása, és akkor azt megmutatja, és akkor igazoltan hiányzik, vagy valami ilyesmi. Hát, ha van orvosi igazolása, de ugye rögtön mentek a konspirációs dolgok, hogy vajon miért lett Kály rosszul. Na most tudni kell, hogy én annyit láttam, hogy Kály, mintha nem lenne csúcsformában. Nem volt. És valószínűleg nem volt, viszont Dennis Wolf meg eléggé csúcsformában volt. Meg talán még Roden és Dexter is. Így van. Tehát így ott, van. Ott a top versenyzők közül azért mindenki formában volt, csak Kai nem. Hát Dexter ugye szinte mindig jó, Roden is baromi jó formában volt, tehát ez az, amit én is nagyjából föl tudtam fogadni a kamerán keresztül, Kai viszont nem. És itt ugye már rögtön benne van a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha veszít. Mert hogy ugye nem csak a második számú testépítőként veszítene olyanok ellen, akik egyébként mögötte voltak az olimpián, hanem az is benne volt a pakliban, hogy Phil Heath ott volt a versenyen, és díjakat adott át. Így van. És az neki legalább 15-szörös égés, hogy nem csak hogy nem nyer, de Phil Heath, a riválisa, akit egyébként halálba szopatott két héttel korábban, az adja át neki a díjat, és akkor vigyorog a pofájába, hogy ne szebazd meg, nem vagy első. Na igen, pontosan erről van szó, hogy ott volt Phil Heath, ő volt a másik nagy sztárvendég. Tehát tavaly azt tudni kell, hogy a legnagyobb sztár itt tavaly Kai Greene volt, ugye ő is vitte el a 60 ezer dolláros díjat, de idén meghívták Phil Heath-et is, aki nem versenyzett, csak gyakorlatilag egy kicsit ilyen elég fura helyzetet okozva lent ült a nézőtéren, és kvázi ő volt egy ilyen most hátradőlők és a versenyzőket így fentről igazgatom típusú ember, holott ő a többi versenyzővel kvázi azért egy szinten van, mert ő is versenyző, tehát nem a IABB-nek a vezetőségét teljesíti meg Phil Heath, hanem ő egy versenyző, igaz, hogy Mr. Olympia cím birtokosa, de attól még elég hülyén néz ki, hogy két héttel korábban együtt versenyeztünk, most meg én adom át a díjat. Hát jó, de érted, ő ekkora sztár, ő a Mr. Olympia. Hát akkor én szerintem ez mindenképpen hülyén néz ki, és ez Kai-nak, Kai szempontjából meg nagyon hülyén nézett volna ki, főleg, ha Kai nem nyer. Hát csak akkor, hogyha Kai nem nyer, mert hogyha nyer, akkor tudod, úgy kijön hozzá a Phil, és akkor így nézhet rá agresszívan, hogy majd jövőre elpicsázlak. De egyébként kikerültek a pontozólapok nyilván a verseny után, furcsa módon több mint egy órába telt. Na most ez azért érdekes, mert én úgy emlékszem, hogy a tavalyi Prága Pro-n, aki vége lett, és 5 perccel később fent voltak a pontozólapok, most ez egy órába telt, és mire kikerültek, addigra Kai eltűnt róluk. Én azt gondolom, hogy ez verseny közben derült ki, és azt gondolom, hogy Kai-nak ennyit kedveztek. Ez biztos, dologgal, hogy egy szívesség volt Kai-nak, mert nem ez a protokoll. Már arra gondolok, hogy szerintem Kai-nak szóltak, hogy gázom. Egészen biztos, ugyanis a pontokat nem írták át, tehát Kai pontjai azzal együtt, hogy a neve mellett nem szerepeltek, mert ugye nyilván azt a részt lehúzták a pontozólapról. A nyoma az megmaradt, mert látszott, hogy melyik helyezésre való pontszám hiányzik. Talált ki, hogy Kai hányadik volt a zsűri. Na, akkor te ezt így ki tudtad, izé? Igen. Na, ez baromi érdekes. Hányadik volt szerintem? Ezt nem tudtam, hogy ilyen titkos információnk vannak, mert az, hogy én ezt így kiötöltem, hogy Kai Greene-nel mi volt itt az összeesküvés elmélet, az egy dolog, hiszen ott voltam a helyszínen, de hogy te még ki is találtad? Hát szerintem Kai mondjuk harmadik volt. Negyedik. Hát még ezt is el tudom képzelni. Tehát Dexter, Roden és Wolf. Ennyire durvát már nem akartam mondani. Tehát Kai Greene nem akart negyedik lenni, akkor innen már egyértelmű a történet. Mert egyébként ezt marhára, vannak olyan dolgok, amit megérzel egyszerűen, hogy ez így van, és én ezt úgy gondolom, amikor ott a helyszínen ott voltam és hallottam, hogy mi a történet, én úgy gondoltam, ez volt a megérzésem, hogy ez van a háttérben. És ott azért mentek a pletykák a verseny helyszínen, hogy mi lehet, meg rosszul van, meg ilyenek, de nem nagyon emlékszem, hogy azt láttuk volna, hogy rosszul lenne. Én elhiszem egyébként azt, hogy tényleg voltak gyomor problémáim, és tényleg azért nem volt csúcsformában, azért nem tudott levisztereníteni. Ez simán lehet. Tehát valószínűleg tartom, hogy amikor kiállt a közönség elé, akkor nem hazudott, de tudott járni, tudott beszélni, biztos vagyok benne, hogy tudott volna pózolni, hogyha igazán akarta volna, meg tudta volna csinálni a versenyt. Igen, csak nem akarta negyedik helyen, de nem akarta, mert nem akarta. Úgyhogy Phil Heath a pofájába röhögjön. Így van. És ha megbüntetik ezért 5000 dollárra, akkor szerintem ezt ki fogja fizetni. És azt ki mondja, fogja fizetni? Ha nem érdekli, neki ez 5000 dollárt megért. Hozzáteszem, Kai jó fej volt a versenyen végig. Tehát mindenki szereti Kai Greene-t. Most egyébként egy másik aspektus eszembe jutott, mert nekem azt mondta valaki, és ha jól emlékszem, akkor ez a Kovács Attila volt, hogy Kai annyira népszerű, hogy a versenyzőtársak is állnak a színpadnál és így nézik. És lehet, hogy ez nem egészen így volt. Lehet, hogy azt nézték, hogy bazd meg, ez nincs formában. Lehet. Ez elképzelhető, mert mondom... De ugye volt egy másik sztori Kai Greene-nel és a Jenővel. Igen, volt egy... Tehát ezzel próbáltam felvezetni, hogy mennyire jó fej volt a Kai Greene. Tehát egyrészt normális volt mindenkivel, de a Kai Greene az egy művész lélek, azt tudni kell. Tehát nem egyrészt kattant, az egyértelmű, másrészt nagyon halkan beszél. A művészek sem normálisak. Kai Greene az így beszél, ilyen halkan beszél, mint ahogy... Ennek lehet, hogy van ám köze ahhoz, hogy éppen verseny van, és nincsen nagyon jó állapotban, meg nem érzi magát túl jól. Nem hiszem. Nem hiszem, szerintem ilyen. De egyébként a színpadon viszont normálisan beszélt teljesen, tehát ott azért teljesen oké volt. És nem mondott több butaszlengeket sem, hanem kultúrát volt nagyon. Na, az anyagy, nagyon jó fej volt, és nagyon szimpatikus volt a Calgary mindenkivel, de a legdurvább az volt, és azt nem hinném el. Ha mondjuk ezt a Jenőnek a menedzsere meséli nekem, akkor én ezt nem hittem volna el, ezt a dolgot. Calgary oda ment a kis Jenőhöz az orrom előtt, és megmondta neki, hogy kurva jó voltál. Na már ezért megérte a történet. Tehát innentől kezdve a Jenőnek a helyzése kurva mindegy, mert már ezért megérte a történet, mert ez egy akkora dolog szerintem, hogy ez beszarás. A verseny potenciális győztese oda ment a kis Jenőhöz, az orrom előtt sajnos nem ment a kamera. Tehát utána, mert nem akartam a Kályt visszahívni, mert ugye nem ismerem. Nyilván ismerősökkel, akikkel már dolgoztunk egy csomószor együtt, azokkal megcsináljuk ezeket, spontán fölveszük újra. Most Kály Greennek ez eléggé el volt borulva, meg nem nagyon érte, hogy mit akarsz tőle. Most őt nem hívtam vissza, hogy játsszuk el ezt még egyszer, hanem csak a Jenőnek mondtam rögtön, hogy ezt most meséld el azonnal a kamerába. És közben a Kály Green ott volt mellette, és egy kislánnyal játszott, mert a kislány szerintem a Kály Greennek rajzolt valami kis képeskönyvet, egy kis szívecske volt rajta, és akkor olvasott belőle a Kágrin valamit, és a kislányra mosolygott kedvesen. Én meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit hátborzongató volt, mert nem tudtam, hogy most így magában azt gondolja, hogy meg akarja enni, vagy megerőszakolni, vagy nem tudom. Tehát nem mondom, hogy nagyon bizalomgeresztő volt Kágrin. Ja, hát lehet, a kislány az nem grapefruit. De lehet, hogy volt nála egy. Tehát sose lehet tudni, szóval nagyon bizarr volt az a történet, de mindegy, Kyle Green egy kedves ember, és az, hogy a Jenőnek így odament, minden érdek nélkül, mert nyilván neki nem volt érdeke, neki a Jenő egy ismeretlen versenyző, egy ismeretlen országból, de ő úgy gondolta, hogy ezt a Jenőnek el kell mondani, és vajon miért mondta ezt a Jenőnek? Azért, mert a Jenő eszerős formában volt. A Jenő kirít a mezőnyből, bizonyos szempontból kirít a mezőnyből. Tehát olyan, tehát az a hasizom mélység, az a felsőtes kondíció, az nem mondom, hogy tökéletes volt, mert lehetett volna még javítani róla, meg nem voltak elég szeparáltak a lábai, meg ugye neki, de erről majd beszélünk, hogy mi volt a Jenőnek, Jenő miért nem nyerte meg ezt a versenyt, ezt nem mondjuk szakmailag, de akkor is kirít a mezőnyből. Tehát egy olyan dolgot vitt a színpadra, ami kurva jó volt, és nekem például rohadtul tetszett, és mindenki látta, hogy hoppá, ez a csávó, ez itt fel van készülve, itt olyan izomérettség meg sűrűség van, amit a legtöbbeknek azért nincsen. Hát ez általában véve senkinek nincsen, tehát ilyet nem látsz a profik között, meg sehol a világon. De ugye a problémánk csak az ezzel, hogy nem ezt pontozzák a versenyt, tehát ez nem, annyira nem hát szempont. Ez is benne van, de... Benne van, csak nem ugye ez. Nem egy fő szempont, tehát önmagában a többi dolog nincsen meg, akkor, mert ma, amit a versenyen pontoznak, az a struktúra főleg. Tehát azok az adottságok, amit sajnos edzéssel nem lehet befolyásolni, egy kisderekú versenyző mindig nyerni fog egy nem kisderekú versenyzővel szemben, szinte mindig. Itt persze jönnek sokan azzal, hogy Dorian Yates idejében Dorian Yatesnek nem volt jó struktúrája, meg nem volt jó szimetria, és mégis ő nyert, csak az a baj, hogy Dorian Yates idejében nem volt senki, aki felért van Dorian Yates-szel izommennyiségben, tömegben és egyéb dolgokban, meg szárazságban se. Tehát ez mindenben. Innentől nincs miről beszélni. És innentől nincs miről beszélni. Derekat, hogyha úgy nézel ki, mintha fel akkora lennél, mint meg ugye ebbe is trendek vannak. Tehát most, a mostani időszakban eléggé elment az esztétika irányába, aminek mi... Ami szerintem jó. Ami jó is, egyrészt örültünk neki, mert ugye emlékszünk a nagybelű Ronnie Coleman-re, hogy az már mennyire nem volt jó. De viszont ugye megint átesünk egy kicsit a ló túloldalára, illetve nem biztos, hogy átesünk a ló túloldalára, mert most mi a fenét lehetne csinálni. És mondjuk azt, hogy nem számít az esztétika, vagy nem számít a struktúra, és akkor pontozzuk, hogy ki milyen izmos, de akkor meg Marcus Rühl lesz a Mr. Olympia. Tehát ez nagyon nehéz dolog, nem tudunk ebbe igazságot tenni, el kell fogadni, hogy most ez a trend van, ezt pontozzák, aztán kész. Még mielőtt belemegyünk a Jenő kérdésbe, Kyle Greent azt kiveséztük? Kiveséztük Kyle Greent? Nagyjából. Akartok még valamit Kyle Greentről? Szerintem minden oké Kyle Greennel. Dennis Wolfot is szerintem elmondtuk, hogy... Egyébként ezek után még mindig azt gondolod, hogy Kyle egyszerűen nem lehet Mr. Olympia, mert nem méltó reprezentánsa a sportnak? Persze, abszolút. De azért, amit a múltban csinált, vagy azért, ahogy most viselkedik? Nem, azért, amit a múltban csinált, és azért, ahogy most viselkedik. Tehát ezek mind gázos dolgok. Az is, hogy játszott a kislánnyal? Ez nem számít. Ez nem számít. Tehát nem az számít, hogy te most milyen marha jó fej vagy, meg kedves vagy a magánéletedben, hanem globálisan az egész. Ez csak egy pontja a dolognak. A Phil Heath is marha jó fej, meg kedves mindenkivel. Tehát ez nem kérdés. Nem, az hogy reprezentása vagy a sportnak, az a többi dolgon is múlik. Például az, hogy kúra, de a gép futott. Ilyen egyszerű az egész. Szóval ez nem segít ezeken a dolgokon egyáltalán semmit. Ki volt még? Várjál, gondolkozzunk gyorsan. Kiről kell beszélni? Kukló 5. lett, ugye? Igen, Kukló 5. lett. Kukló jó volt, én a Kuklónak örülök. Nem az a rettenetes tömeg, ami azért ide kell, de még lehet belőle valami. Hogy meg tovább, meg struktúrában végül is nem rossz. Aztán Kukló után kijött. Juan Morel, aztán Viktor Martinez, William Bonek, Jackson, Martineznek ugye visszajött a tömege. De közben elment a kondíciója. De nem volt ennek olyan rossz, csak a póza, az nagyon. Bonek az, ugye arról beszéltünk, az Bonek Franco, csak kicsi, aztán Juan Morel az fene tudja. Nekem nem tetszik igazán a fizikuma, én őt különösebben nem kedvelem sehogy se, de úgy nekem is ilyen vakfolt teljesen. Aztán ugye a 10. helytől történt az, hogy a 11. Az a Dani lett, és a 12. lett Fred Smalls, aki a legjobb szabadpószt nyomta, és tényleg olyan sót csinált, hogy beszartunk tényleg. Pedig a zenei világ az nem éppen az enyém. Ő az a csávó, aki így táncos, meg minden, de és tavaly nekem úgy tűnt, hogy szerintem tök ugyanezt adta elő tavaly, de nem biztos, de nem tudom megkülönböztetni. Esélyesen ugyanezt adta elő. Valószínűleg ugyanezt adta elő tavaly. Ő volt az, akire azt mondtam, hogy ez táncos, hát hold bénel mozog, aztán belendült és olyan dolgokat csinált, hogy beszartunk. Na most el tudom képzelni, hogy ez ugyanaz a műsor volt, de nem tűnt most bénának az eleje, lehet, hogy a múltkor csak rontott, és nem direkt volt az így felépítve. De nagyon komoly sót nyomott, tehát őrület volt tényleg, az emberek kész voltak, tehát mi is rögtünk, mint az állat, nagyon jó volt. Tehát ez, erről nincs mit beszélni, viszont a Dani megverte, és ez azért még egy jó szempont. Ami azért nagyon lényeges, mert tavasszal ugye még fordítva volt a dolog, és akkor arról beszéltünk, hogy a Dani egyébként Fred Smalls-t meg tudná verni. Igen. Tehát az benne van a pakliban, és most meg lett neki. Danival az volt a helyzet, hogy az elődöntőben elrontotta a szint, tehát nem túl világos volt, és ezért nézett ki sokkal jobban a döntőben. Ez bizony nagyon számít, de hogy végezhetette volna előrébb, ettől függetlenül én azért azt nagyon nem hiszem. Hát Ronnie Rockell, Johnny Jackson volt előtte. Igen, de Ronnie Rockell szerintem baromi jó volt. Amúgy tényleg jó volt? Szerintem jó volt. Szerintem én azt láttam, hogy arányos és éles, mint a dög. Én úgy érzem, hogy felül egy kicsit elfogyott. Ugye a felső teste nem volt olyan vastag, mint régebben. Lehet, hogy nem volt olyan vastag, nem tudom, meg tudod, hogy én nem tudom telibe látni a dolgokat, de nekem, ahogy kamerán keresztül láttam, tetszett a fizikuma. Mondjuk az is hozzátartozik, hogy Ronnie Rockell, amikor a csúcson volt, akkor top 6-ban volt a Mr. Olympián. Ez most nem az. És volt viszont egy olyan időszak is, amikor nem volt jó, és szerintem onnan most visszatért. Hát ez még az az időszak, hogy így most tér vissza, ugye az van, hogy cukorbeteg. Igen. De ő szerzett cukorbeteg, nem? Ő közben lett cukorbeteg. Igen, még 2 éve talán, valami ilyesmi. Valami ilyesmi, úgyhogy ahhoz képest meg most főleg. Tehát jó volt, Ronnie Rocker jó volt, szerintem atom jó nézett ki. És én azt hiszem, hogy ő például szintén egy normális pózoló. Ha jól emlékszem, akkor nem buziskodik a színpadon. Aztán ki van még? Hát Johnny Jackson volt a 9. Johnny Jackson az, ő olyan versenyző, hogy mindenki rohadtul unja Johnny Jacksont valamilyen, mert nem tud túl sok újat mutatni. Nagyjából mindig olyan, hol rosszabb, hol jobb. De nem nézett ki most rosszul egyáltalán, meg ugye neki a lába az kicsit vékony, de az izomformai meglehetősen jók, ha struktúrálán nem is tökéletes. Tehát például a Johnny Jackson párhuzamba az a gáz, hogy azért nehéz a Johnny Jackson megverni a Daninak, mert egyrészt a Johnny Jackson be van már ebbe a szakmába totálisan ékelődve, és mindenki ismerés van neve, tehát nem fogják rosszul pontozni. Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy a bíróknál ki van adva direktíva, hogy ezt ismerjük ezt az embert, és akkor most kibaszunk a többiekkel. Ez nem így működik. Szerintem ez abszolút egy ilyen... Ez egy ilyen tudatalatti dolog, igen, szerintem, igen. Hogy ha ismerjük, akkor őt jobbnak, igen, látjuk. Igen, tehát pontosan ez van, és ugyanez van a sok hülyével is, aki a Jenőt top 10-nek látja, meg top 6-nak, meg neki kell nyerni, hogy ismerik, neki drukkolnak, jobbnak látják. És ez így van. Így van szerintem a bíróknál is, hogy számít ezért az ismertség. És szerintem a Daninak az ismertsége is számított. Én úgy gondolom, hogy Dani kezdi felépíteni azt a nevet, hogy meg fogják ismerni. Úgyhogy ha egy kicsit politikusan nézel ezt a dolgot, hogy hogyan rakták ki ezt a végeredményt, és mit számítottak még bele a fizikumon kívül, lelkileg azt, hogy esetleg kit ismerünk, vagy az, hogyha ezzel sakkoztak, hogy jó, most kit hova rakjunk. De most elméletileg a bírók ugye, ha más nem, akkor magukban sakkoznak, hogy kit hova rakjak. És ebben vannak olyan szempontok is, ami nem biztos, hogy a fizikum. Most azt mondjuk, hogy ott volt 2 cseh versenyző, akik jók voltak. Rakjuk ki őket helyzetlennek a szervező országban? Ezt fogják tenni? Nem, tehát ha te lennél a bíró, és ott lennél, és látnád, hogy ott vannak elől az olimpia top 10, őket megpróbálnád kitenni a top 10-ből? Hogyan? Hát tudod, hogy jók, tudod, hogy jó a fizikumok, nem vállalnád be azt, hogy leégeted magad azzal, hogy kirakod őket a top 10-ből. Nem tudod kirakni, mert jó a fizikumok. Tehát most hozzáteszem, hogy Fred Smalls is az olimpiáról jött, és a Dani megverte. Igen, ami igen. Egyébként egy komoly dolog. Igen, igen, ez pontosan egy komoly dolog. De alapvetően ez benne van. Nézzünk egy másik dolgot, mert mindenki mondja, hogy jó, bunda, mert az amerikaiak, oké. Tegyük fel, hogy az amerikaiak eljönnek ide Prágába egy 60 ezer dolláros versenyre, de ha az amerikaiak nem jönnek ide Prágába, mert megsértődnek, mert elkezdik őket szivatni, és a helyi versenyzőket elkezdik eléjük tenni, amiért ők meg fognak sértődni. És teljesen ideális, hogy a helyi versenyzőket eléjük tegyék, hiszen az amerikaiak jobbak. De tegyük fel, hogy elkezdene a bírói kar szarakodni ezzel, de nyilván miért kezdene, hiszen nem cseh bírók vannak, ugyanazok a nemzetközi bírók vannak ilyenkor, de tegyük fel, hogy elkezdenek szarakodni a bírók velük, az amerikaiakkal, és szarhelyezéseket kapnának Európában egy Prágapon, akkor mi lenne? Nem jönnének el. Nem jönnének el, pontosan, és akkor a verseny gyakorlatilag leúszhatná magát a WC-n. Igen, mert senkit nem érdekel, hogy az európai versenyzők ölik egymást. És nem lenne több Prága Pro, meg nem lenne több európai, meg egyéb profi verseny, ezért az van, hogy az amerikaiaknak az első, a top 10-ben van biztosítva nekik. Hiszen ezt nem lehet máshogy csinálni, hiszen nem jönnek el, ha nem jutnak be a top 10-be. Ha szivatjuk őket, nem jönnek el. Plusz, miért szivatnánk őket, hiszen kurva jók. Tehát ott a helyük, ez van. Tehát innentől ezeket kitalálni egy bunda, mert miért nem a Jenő volt a top 6-ban, tehát ez egy baromság, hiszen hogy lehetett volna a top 6-ban Mr. Olympia top 10-es versenyzőkkel szemben? Tehát ez lehetetlenség. De mindegy, ha még tovább gondolkozunk, meg ragozzuk, akkor oké, most a Jenő helyezetlen lett kvázi, tehát 16-dik, de kit tettek volna mögé? Az Arnold Classic bajnokot? Aki jól nézett, ki jó kondícióban jött ide? Vagy a cseh bajnokot, aki szintén Arnold Classic bajnok, vagy kit? Tehát most a másik cseh, az nem tudom most, hogy milyen volt, lehet, hogy a Jenő mögé lehetett volna tenni. Előrébb vagyunk? Hát és most, hogyha a Jenő 15-dik, akkor mi van? Akkor mi van? Vagy ha ugye itt a hatodik, a harmadik kihívásban, amikor hatos csoportban kimentek, nagyon sokan a Jenőt látták a legjobbnak fénykép alapján, amit elfelejtenek nagyon kényelmesen, hogy a hét kötelezőt nem látják külön, nem látják közelül, stb. Teszem azt, hogy tényleg legyen a legjobb a harmadik kívásban a Jenő, akkor pont 13. lett volna. Most 16. vagy 13. hova szarjunk? Számít? Semmit nem számít az égvilágon. Nem ez számít. Az számít, hogy odajött egy olyan fizikummal, hogy beszartunk. Ez az, ami számít szerintem. Az, hogy most 13. vagy 16. ez az égvilágon semmit nem számít. Lehet, hogy neki is szarul esett a helyezése, de ha belegondolunk, tehát ha fordítsuk meg a dolgot, ez egy Mr. Olympia mezőny volt szinte. Most a Jenő a Mr. Olympián lett volna a 16., akkor érdekelne minket? Örülnénk, mint a majom a farkának, hogy a Mr. Olympián indult egyedül. Hát, hogy egyáltalán oda tudott jutni. És nem találnánk ki hülyeségeket, hogy miért nem top 10-es, meg top 6-os, meg miért nem ő nyert. De ez majdnem egy Mr. Olympia volt. Én remélem egyébként, hogy Prága Pro-nak meg is jön ez a presztízse. Mert az Arnold Classic például egy nagyon magas presztízsű verseny. A Prága Pro az már alakul, de igazából szerinted ez jobb verseny, mint az európai Arnold? Kétségtelenül jobb. De úgy színvonalasabb meg minden? Az Arnold amatőrről beszélünk, amin ott voltam. Hát nem az amatőrről, az európai Arnoldról. Ja, várjál, nem. Tehát ott van egy profi verseny. Igen, az meg a profi verseny. Azt azért nem tudom elmondani, mert ott nem voltam. Tehát ott én voltam Arnold Classic Expon, de nem láttam a versenyt, azt tudod. Tehát azt nem tudom. Jó, mindegy. Igazából én úgy érzem, hogy tudod. A Prága Pro az már kezdi elérni azt a státuszt, hogy tényleg Európa legjobb verseny legyen, azzal együtt, hogy itt van egy Arnold Classic. Mennyi az Arnoldnak a díjazása? Nagyon jó kérdés. Szerintem nem több. Mert itt azért 60 ezer dollár az első díj, 180 ezer összdíjazás van, és helyek közel most az átlag profi verseny az messze sehol nincs ehhez. Nem, az nyilván sehol nincsen. Szóval azért, oké, vegyük azt, hogy Arnold Classic, vegyük azt, hogy Olimpia. Az európai Arnoldnak 100 ezer dollár az összdíjazása. Na, innen már miről beszélünk? A Prága Pro 135 ezerével szemben. Akkor most kevesebb volt, mint tavaly valahogy. De lehet, hogy te az összes kategóriát összeszámoltad, és lehet, ja, hogy okay, csak a férfitest építést az lehet, az ebben lehet. Nem vagyok biztos. De mindegy, a lényeg az, hogy komolyabb a díjazás Prágában. Hát a tudomásul kell venni, hogy a Prága egy baromi komoly verseny, és a világ legjobbai voltak ott, és a Dani meg a Jenő a világ legjobbaival versenyzett. Szóval ez egy brutális dolog. És ami a legjobb az, hogy volt helyük. Ott volt a helyük mellettük, tehát nem lógtak ki a sorban, nem voltak szarok, és nekem ez azt mondja egyébként, hogy már lassan érik nekik egy-egy olimpia kvalifikáció. Már nem annyira elérhetetlen talán még az se, hogy oda kell. Hogy mondjam, a Dani, ő besimult a mezőnybe. Ő besimult a mezőnybe, a Jenő kilógott, de ő pozitív és negatív irányba is kilógott. A Jenőnek a problémája az a struktúrája, amivel nem tud mit csinálni. Ő egy olyan korban nőtt fel, meg kezdett el versenyezni, meg lett profi először, meg világbajnok, amikor még nem számított ennyire, mint most a strukturális adottság, de most már ez nagyon számít. Tehát ilyen szempontból egy kicsit kilógott ebből a dologból, tehát az, hogy neki nincs ez a keskeny gyerek annyira, ez nagyon, meg a lába is elég egyben van, még egy ilyen, nem szeparálódik annyira. Hozzáteszem, nekem ez a szimpatikusabb fizikum egy kicsit. Tehát ez olyan, mint a kire hasonlít a kopasz texasi. A branch. Kicsit olyan, mint a branch, csak a branch-el az a baj, hogy a branch nagyon torz szokott lenni, úgy egyre rosszabb volt mostanában. Kicsit ez az a vonal, és a branch ő azért el tudott jó dolgokat érni ezzel, de hát ott azért megvoltak bizonyos plusz dolgok. Igazából szerintem a branch strukturálisan alapvetően adottságilag kizárólag jobb, mint a jenő. Igen, ezt akartam én is mondani. Csak az a probléma, hogy a branch az közben hülye volt, és leszaggatta az összes. Az edzés technikája miatt, meg az ilyen hibák miatt nem jó, de a csontozati struktúrában igazából jobb, mint a jenő valószínű. Most mondok egy érdekes dolgot. Valamikor a 90-es évek elején egy junior MPC Nationals-en indult Jay Cutler a szupernehéz súlyban, és megnyerte a szupernehéz súlyt, és nem lett abszolút bajnok, mert Branch Warren lett az abszolút bajnok. Ez durva. Tehát Branch ennyire nem szar. Ugye Jay Cutler megverte, Jay Cutler négyszeres Mr. Olympia lett, Branch egyszer sem nyert. De hát ugye vannak még erre példák. Hasonló például Ronnie Coleman is valaha egy jó alakú csávó volt, meglepő módon. Még úgy lett Mr. Olympia. Na mindegy, szóval Jenőnek megvannak ezek a hátrányai, mivel nem tud mit kezdeni, de amivel meg tud mit kezdeni, az pontosan a munkájából adódik, tehát abból az energiából adódik, amit beletett, és ezért lett marha jobb formában. És tehát az, amit akartam mondani, hogy Daniba azért jó, hogy besimult a mezőnybe, mert odavaló. Tehát ő látszik, hogy ide tartozik a profik közé, és el is fogadják lassan, és ő neki lesz neve. Jenő viszont totál ismeretlen. Tehát ha most visszatérünk arra, hogy most hogy sakkoztak volna, hogy kit, hova, melyikhez is raknának, hogy reális is legyen az eredmény, meg se bántsanak semmit, és ne sértsék meg a szervezőket, meg minden oké legyen, akkor a Jenő volt az, aki nem fér bele a top 15-be, hiszen a kutya nem ismeri. Hiszen mi ismerjük, de ő, mint visszatérő, még egyelőre nem szerzett magának nevet, nem ismeri különösebben. Viszont kirívó volt az egész kondíciója, meg az a fazon, amivel jött, az durva volt tényleg, tehát kirívó volt. Egyszerűen azt kell, hogy mondjam, strukturálisan sajnos nem jó, ilyen szempontból a mai világban már ő nem illik bele, de az, amit hozott a színpadra, az kirívóan jó volt. Tehát ezért ment oda hozzá Kai Greene. Ezért ment oda hozzá. És én azt mondom, hogy ez egy teljesen jó irány, ezt tovább kell folytatni, és nem azzal foglalkozni, hogy most a kislány derekú fek a versenyzőkkel, akiknek alapból kerek izomzatuk van, mert úgy születtek, hogy kerek a fejük is, meg az izomzatuk is. Nem azzal kell foglalkozni, hogy őket megpróbálja megverni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy ezt csinálja, amit most csinál. Tökéletesíteni kéne még a pózolást egy kicsit, mert egy kicsit zárt például a bicep póza, aminél szerintem jobban tudna mutatni, hogyha ezt egy kicsit módosítaná, be kéne jobban szárítani a lábat, meg ilyen dolgokra érdemes rámenni, és leszarni azt, hogy milyen helyez is van. Itt ezen a szinten már nem az számít, hogy hányadik lesz, hanem az, hogy ott vagy. Ezt el kell fogadni szerintem. Egyébként megy hétvégén Finnországba, illetve ment múlt hétvégén, mert hogy ti ezt még nem halljátok. Igen, tehát mi még nem tudjuk, hogy mi van Finnországban. Még lehet, hogy ma még fogok vele beszélni, de Finnország, ez lesz a következő projekt, Finnország. És aztán utána még lesz remélhetőleg a Lou Ferrino Classic nevű verseny Santa Barbarában, ahol én is marhára szeretnék kimenni, csak nem biztos, hogy tudok rá pénzt szerezni. Amúgy jó buli lenne. Sőt, a Béla is azt mondta, hogy ő is jön, hogyha ő alakul. Hát az november vége, úgyhogy még arrébb van. De csak a Bélának van rá pénze, nekem meg nincs ez a kettőnk közötti különbség. De ez november végén lesz, úgyhogy még az is lehet, hogy össze tudjuk hozni, nem tudom. Eladom az egyik motoromat. A lófaszt. Csak vicceltem. Na mindegy, még milyen jó hangzik, eladnám az egyik motoromat, hogy tudjak dolgozni. Nagyon jó hangzom, mert csináltam mennyi hülyeséget régen, de többet nem fogok. Na mindegy, szóval azt hiszem, nagyjából elmondtunk mindent a Prága próbáról. Nem érthető ez a ilyen ügy, hogy mivel itt egyébként azért érdemes ezt ragozni, mert az agyhalottak a szokásos közösségi pöcegödörbe elkezdték osztani azért, hogy a Jenőnek hol kellett volna végezni, meg ilyenek, de olyan emberek, akik ott sem voltak a versenyen, tehát én ezen tudok röhögni, hogy a hülye gyerek ő profi bírónak képzelni magát, mert ő fénykép alapján megmondja, mert látott kettő fényképet, de arra már nem volt esze, hogy eljön a verseny és lukkoljon. És a Jenőnek ez kéne, hogy szurkoljunk neki, meg támogassuk, nem az, hogy okoskodjunk, hogy hányadiknak kellett volna lennie. Attól neki nem lesz jobb, hogy kitaláljuk, hogy a Jenő a legjobb, és neki kellett volna nyerni, attól neki nem lesz jobb. Ha ott van egy pár magyar, aki ordítozik neki, hogy hajrá Jenő, attól lehet, hogy jobb lesz. De nem volt túl sok magyar, mondom, ahhoz képest, hogy hányan beígérték, hogy jönnek, ahhoz képest azért nem volt túl sok. Egyébként a versenyszimuláról még annyit, hogy másnap reggel úgy gondoltam, hogy írok egy e-mailt, és hogy megnyitottam, De azt tudni kell, hogy valamikor éjjel feküdtünk le. Tehát ez elég megterhelő, mert ugye 500-valány kilométer Prága, oda kell vezetnem hajnalban, akkor az eléggé elfáraszt, de utána nem tudunk pihenni, hanem meg kell csinálni a versenyanyagot, akkor délután valamennyit pihenünk, de akkor én közben feldolgoztam ugye az anyagot, megírtam a cikket, meg ilyenek, tehát nem pihentem semmit, és utána lenyomtuk a versenyt, akkor utána még szarakodtunk, és akkor valamikor éjjel fekszem le úgy, hogy korán el kellett indulni másnap visszafelé. És akkor én visszajöttem, és elmentem Olaszországba Bélával, úgyhogy nekem volt egy ilyen 1600 kilométeres napom azon a vasárnapon. Hát ez roppant szórakoztatónak hangzik. Igen, rohadtul utálok már utazni egyébként, elképesztően utálok. Gondolom, hogy rengeteget aludtál közben. Volt egy olyan 3 nap, amikor 10 órát aludtam a 3 napon összesen. És az annyira nem jó. És rohadtul inkább mennék repülővel egyébként, csak ugye akkor megint gond van, mert akkor taxizni kell, az megint macera, meg sokkal drágább. Tehát Prágában repülőjegy, vagy 80 ezer forint volt, és szerintem 30 ezerből megjárjuk 3-on. Ez nem mindegy azért. Egyébként ugyanabban a hotelben voltunk megint, ahol a versenyzők hivatalos hotele volt. Már lehet, hogy nem az volt, mert egy darab versenyzőt nem láttam most, hogy így belegondolok. Az sem, amikor VIP party ott lett volna, de mindegy, hát az a lényeg, hogy másnap hazajöttünk, és akkor elmentünk Olaszországba a Bélával, de nem tudom, hogy ezt elmeséljem-e ebben a rádióban, hogy mi volt. Elmesélheted, de előbb zenéljünk itt a rettentő sok szakma után. Igen, meg hát ugye kéne a többi témával is foglalkozni, mert rengeteg kérdésünk van. És rengeteget pofáztunk már most egyébként. Igen, tudom, igen. Na, mit zenéljünk? Visszajövőbe? Legyen visszajövőbe. Jó, akkor Huey Lewis és a nem tudom kicsoda. Huey Lewis and the News. A News, igen, Back in Time. Oh, Na, ez volt Huey Lewis and the News a Back in Time-mal, és megkérdeztem a Hurkától, hogy miért pont ez, amikor a másik a Parallel sokkal jobb, de azt már előttük, azt mondja. És hát beszéltünk akkor a visszajövőbe filmről? Nem veséztük ki igazán, de beígértük, hogy beszélünk róla valamikor, és az most van itt az ideje, úgy érzem. De az a baj, hogy akkor meg a többi másik témát nem fogjuk tudni befizetni, úgyhogy nem most legyen itt az ideje ennek se. Meg kell, hogy keresünk még egy zenét, semmi gond. És meg ugye DeLoreanról is ki kéne kukáznom egy-két dolgot, meg most nem emlékszem ennek a filmnek nem a részleteire, és akkor annyit már kitúrok egy-két érdekes információt, hogy tudjak is valamit, ne csak azt mondjuk, hogy hú, de jó volt az a film, fasza, és Marty McFly-nak milyen jó csaja volt az első részben, de a másik már beraktak egy bén a másik csajt. Tehát ilyenekre emlékszem azért, meg banánnal ment a fluxus kondenzátor onnan alapuló. Csak banánhéj, nem kellett belegni. Banánhéja? Nekem volt egy kutyám régen, illetve volt 4 darab kutyám, mert találtam őket, és az egyik például banánhéjjal ment ugyanúgy, mint az időgép. Legalábbis kurvára szerette a banánhéjat, be volt rá izguló határozottan. Hihetetlen. Ez egy ilyen német juhászerű kutya volt, és rohadtul szerette a banánhéjat. Annyit a Visszajövőbe című filmről. Nézzük meg, hogy milyen olvasói leveleink vannak. Egy nagyon érdekes történet következik. Éppen megbeszéltük a Hurkával, hogy beszélünk arról a srácról, aki küldött nekünk egy ilyen mi is ez? Egy ilyen helyesírás ellenőrző program féle, de nem ez a lényege, hanem a lényege az, hogy kiszűrje a hülyéket. Tehát, hogyha azt írod, hogy hő, akkor kibassza a kérdésedet az edzőválaszolba. Tehát ő azt javasolta, hogy az edzőválaszolba, azt hiszem Gábornak hívják a srácot, az edzőválaszolba készítette, hogy építsük be. Egyébként ezt sajnos nem tudom, fogom tudni megoldani, mert a programozónkkal ezt így lefocizni, hogy ez működjön, ez nem biztos, hogy nem tudom, ezt össze tudom hozni, de maga a poén baromi jó, tehát ezt abszolút értékeljük, ez egy 10-es dolog volt ezt megcsinálni, egyébként input validátornak hívja ezt a történetet, és az egészben az a vicc, hogy most beszélünk, és most beszéltük meg, hogy ezt elmondjuk, hogy Gábor csinált nekünk egy ilyen programot, amiben, tehát amikor a gyökér jön és feltesz egy kérdést, és beleírja, hogy hő, meg vok, meg ezek a fasságok, akkor azt kiszűri a program, és nem engedi elküldeni. Ha jól emlékszem, akkor így működik. Hát ez a poén. Ez a poén, hogy amikor valaki gyökér módon ír be kérdést, akkor az kapni fog egy üzenetet, tehát nem jön el a kérdés nekem, hanem ezt ebből visszadobja a rendszer neki azzal, hogy próbálja meg normálisan írni, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, azt még nem tudom, meg kipróbáltam már egy-kétszer, de most hirtelen én nem emlékszem, mert most például nem. Most beírom neki, hogy vok. Figyelj, ott kezdi, hogy a vokot beírtam, írásjel nélkül, kisbetűvel, a mondatot nagybetűvel kezd, és a végén tegyél írásjelet, mondjuk a kezdet azt mondjuk 2D-vel írják, ezt elrontotta Gábor, de ennyi baj legyen. Most akkor nem tudom, mi van. Beírsz valami tesztmondatot te is? Igen, beírtam egy értelmetlen hülyeséget, amiben beletettem azt, hogy vok, így elrejtettem a szövegben. És mit mondott? És erre azt mondja, hogy kérlek a kérdésed a magyar helyesírás szabályai szerint fogalmazd meg, valamint nézd meg, hát ha valaki kérdezte már ugyanezt továbbá, hogy gondolod, fasság, akkor inkább ne kérdezd meg. Nagyon zsírna, figyelj, mondom el a funkciókat. Alábbi szavak szűrése, anyád, vok, stem. Tehát szavakat tudsz szűrni a rendszer. Ezt szerintem be is lehet. Írásjel halmozás szűrése. Tehát ugye a fogyatékosoknak, akik dupla kérdéseket írnak, meg kérdője felkiáltójelet, meg 8 felkiáltójelet, meg ilyenek. A végig nagybetűvel szavakat is szűri a rendszer. Szerintem ezt komerciálisan meg kell csinálni és eladni. A smiley szűrése, a smileyzásnak a szűrése, a személyi edzéskérés szűrése. Itt arra céloz, hogy amikor leírja valaki, hogy várjál, leírom az ő példaszövegét, bemondom, mert az jó, 15 éves, 38 kilós, 153 centis, 39-es lábú fiú vagyok, 113 g pilótakekszet eszek 4,5 nap alatt. Tehát az ilyet valahogy csinált erre valami algoritmus, hogy az ilyen jellegű kérdéseket kiszűri a rendszer. Hát gondolom, hogy sok a gyanús szám, akkor kidobja. Igen, aztán az írásjelek hiánya. Az a másik kedvencem, amikor az agyhalottak se pont, se vesző semmi, odafosnak valamit. És akkor te most azt próbáld meg megemészteni, hogy mi az anyárat akartál, hülye. Na mindegy, szóval Gábor csinált egy ilyet, és a slusszpoén azt, amikor eldöntöttük, hogy most erről fogunk beszélni, akkor pont beküldte az edzőválaszolba is ezt a dolgot. Szerintem azért, mert nem tudta, hogy mi ezt megkaptuk-e, vagy nem. Vagy te írtál neki vissza? Én általában nem szoktam válaszolni, hogyha kapunk egy e-mailt, csak hogyha az direkt olyan, hogy arra válaszolni kell. Az nem jó rendszer, mert akkor nem tudják, hogy mi van. Akkor kéne válaszolnod egy olyat, írni egy ilyen típus valamit, és akkor visszérünk, hogy köszi, megkaptuk az e-mailedet, lehetőség szerint a rádióban fogunk erről beszélni, kész. Mit szólsz ez? Jó, megoldjuk. Ezt most kialakítottuk, csak hogy ne legyen félreértés, és nekem is nagyon nagy nyűg az e-mailekre válaszolni, de ezt ugye mondtam már, hogy rengeteg privát e-mailt kapok, és most gondoljatok bele, hogy kapok egy kilométeres privát e-mailt, azt el kéne olvasnom, és még válaszolni rá. ami lehet akár egy óra, de lehet kettő is. Van elég dolog, amit meg kell írnom, az az igazság, úgyhogy próbálok válaszolni, de nagyon sok idő ez a dolog. Ezt minden rádióban elmondom, de pont azért nem szeretném, hogy bárki megsértődne, főleg olyan, aki valamilyen szinten bizalommal fordul hozzám, hogy kicsit el kell fogadni azt, hogy jó esetben, amikor kapok egy e-mailt, akkor itt az a történet, hogy én azt jó esetben elolvasom, és majd valamikor próbálok válaszolni, de rohadt fáradt vagyok általában ahhoz, hogy most még ezzel foglalkozzak szellemileg, vagy lehet, hogy csak egyszerűen hülye vagyok hozzá. Ez elképzelhető. Egyébként a Karesz jót röhögött, mert ma te dolgoztad föl a cikkét, és odaírtad a e-mail történethez, hogy a, ugye fonetikusan van leírva az e-mail, és hogy beépített IQ-teszet tartalmaz, és copy-paste nem működik. Ezt odaírtam, volt ilyen. Karesznak a végén, a cikke végén mindig ott van az e-mail cím, hogy el lehessen érni, de ugye, ha leírjuk rendesen, akkor megtalálják a spam robotok. Csak azért nem írtam át nyilván. Igen. Én mondjuk nem szoktam ezzel szarakodni, megmondom őszintén, hanem kiírom rendesen, és akkor szívjon akar ezt a spam robotokkal, de nem vagy ilyen geci, az a lényeg. Na mindegy, szóval köszi Gábor, ez nagyon súlyos volt, hogy ott röhögtünk ezen a témán. Nem tudom, hogy ezt föl tudjuk-e használni, mert mondom, ezt nekem a programozón át kéne verni, hogy nekünk beépítse a bodybuildernek a programozóján. Na most az, hogy ugye ti nem értitek ezt a szituációt, hogy ez azért nem olyan egyszerű, hiszen a bodybuildernek van egy programozója, aki a shopbuilder programozója igazából, mi vagyunk a mellékszál, és ugye kurva sok egyéb dolog van. Tehát ezeket a dolgokat átverni, ez nem egyszerű, hát még az sem egyszerű, hogy működjen egyáltalán az edzőválaszon, normálisan nem szokott, és annan szívat, hogy eltűnnek a kérdések, meg a válaszok, meg minden. Na viszont kaptunk egy másik levelet egy másik Gábortól, aki tornatanár. Na, ez egy marha érdekes dolog, mert ezt nekem már ugye felolvastad, hogy miről van szó. Igen, na most a helyzet az, hogy neki van egy csomó sztoria arról, hogy hogyan oktatják a gyerekeket. És nem tudom, hogy mit kezdjünk ezzel. Azt én sem tudom, hogy mit kezdjük ezzel. Lehet, hogy be fogjuk Gábort hívni egy rádióba, ha Budapesten van, ezt majd valahogy kiderítjük, hogy meséljen egy-két sztorit, vagy a B-terv, hogy Gábor leír nekünk egy-két sztorit, és akkor mi felolvassuk, és akkor... Nem tudjuk, hogy röhögünk-e vagy sírunk. Egyébként Gergő, akit ismerek személyesen, mert ő tervezte a bábolnai szemináriumot, ő meg küldött egy másikat. Figyelj, ezt föl kell olvasnom, ez most egy vers lesz. Nem tudom, hogy ez milyen tantárgy akar lenni. Milyen jellemző képzőket használ a Lackfi János véletlen című versében is? Felolvasom a verset. Csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia, bemélyedtem, kukisali parival az étrendem, szocimoci tekila az én trendem, koviubi pörivel a kedvencem, lekipali csokival jaj vétkeztem. Mi a kurva anyád van? Van tovább is, de szerintem ne menjünk tovább. Hát nem. Tehát ez egy tankönyvben van, ez a fos. SMS-re példák. Ezt nem... Hagyjuk. Tehát ezt nem bírom elolvasni. Egyszerűen nem bírom elolvasni. Tehát és nem csak én vagyok ezen kiakadva, hanem jó párom mások is egyébként. Más kérdés, hogy pont két másik haverom. Tehát Gergő egyébként ezt az oldalt, amit így lefényképezett nekünk, azzal a szöveggel küldte el, hogy ez egy tankönyv, a kurva anyjukat. Ja, hát pont ugyanezt mondtuk szerintem nagyjából. Aztán, de mondom, hogy személyes ismerősöm, és lehet, hogy el is fogok menni Vábornán, lesz egy kis fekvenyomó versenyük, aztán lehet, hogy el fogok menni, mert ott így kvázi elbandázunk majd, meglátjuk, hogy ez összejön, ez az időmtől függ. Aztán van egy másik barátom, aki támadásvetítés szervezett, hol is van, Békés Csabán, és küldött egy YouTube linket egy frenetikus versenyről, ahol a hülye gyereknek el kellett mondani, hogy vegye el a színpadon az okniát, mert fölment testépítő versenyre az okniba. És ezt egyébként pont más valaki is átküldte, szóval az azért súlyos. Ezt mutattam neked? Ezt én nem láttam, de azért ez elég durva az okniban. De hát ez van. Értelmi színvonalat tudod. És milyen jó, amikor így be kell mondani a speakernek így verseny közben, hogy kérjük a 16-os számú versenyzőt, hogy vegye le az okniát. Csak a 16-os számú versenyző leveszi az okniát ott a színpadon. Ez komoly. Jó, hát valószínűleg zavarba volt, és úgy nem érezte, hogy mi van, de igazából kit érdekel? Tehát gáz és kész. Übergáz. Na menjünk tovább, mi van még? Ez a Star Wars téma. A Star Wars téma? Igen. Ugye a Star Warsról kijött néhány új info. Ez már múltkori adásban is pedzegettük, hogy ezek vannak, de akkor ugye még nem beszéltünk róla. Mert ugye a múltkori adás az, amikor volt egy nagy komoly Star Wars témánk, ami aztán motoros témává fajult. Igen. És... kijöttek most új információk a Star Wars-zal kapcsolatban, amit elfelejtettem, te emlékszel rá? Hát ugye... Ha megpendíted a témát, akkor talán eszembe jut, ugye én erőltettem, hogy ezt tegyük be. Igen, tehát az első kettő rész, tehát az epizód 4 és az epizód 5-nek a producere, aki a Birodalom visszavágja. Jaj, tudom. tudom, megvan. Adott. Hát egy érdekes. Ha most eszembe jut a neve, akkor nagyon jó lenne. Néhány érdekes témát, és nem tudom, hogy mi a neve. Gary Kurtz. Gary Kurtz. Gary Kurtz. Kurtz, igen. Igen. Gary Kurtz. Tehát vannak olyan dolgok az életben, amikor neked valamiért lesz egy elméleted egy dologról, mert úgy érzed, hogy az így van. Mint például Kájnál, amikor hirtelen eltűnt a döntőről. Igen, mint például Kájnál. Vannak ilyen legendák a csillagháború történettel kapcsolatban. Például az, hogy Lucas már előre megírta a mind a 9 részt, és abból a középső 3-at forgatták le, meg ilyenek. És főleg Jar Jar-t írta meg. És én azt gondoltam ösztönösen már a 80-as években, amikor azt először hallottuk, hogy ez valószínűleg baromság. És hogy erről mennyire nem tévedtünk, az nagyjából elmondtam most Gary Kurtz, de van még egy dolog, mert igazából mindig arról beszélünk, hogy két trilógia van, ugye? Van az eredeti trilógia, ugye 4-5-6, amit mi igazi trilógiának tartunk, meg vannak az új részek, ami már, hát ami cégével készült főleg, vagy nem is tudom, mit mondjak ilyen jellemzőnek, tehát ami úgy szar. Tehát nyilván az 1-2-3, epizód 1-2-3, ami később készült, mint a 4-5-6, azok a nem jó részek. Na most nem szoktunk arról beszélni, vagy nem gondoltunk bele annyira mi sem, de valójában ez nem így van. Ez nem így van, hogy az epizód 4-5-6, tehát az eredeti trilógia az a fasza, mert valójában csak az epizód 4-5, ami fasza, és a 6, a Jedi visszatér valójában szar. Csak ezt mindig elfelejtjük megemlíteni. Mi magunk is jó hiszeműen erről megfeledkezünk, hogy a Jedi visszatér az tulajdonképpen egy fos. Tehát ilyen szempontból teljesen inkább a következő részekhez illik, mert ott látszik, hogy valami el van törve a rendszerben, valami elromlott, és én akkor is úgy gondoltam, amikor a gyerekkoromon láttam, hogy ezt a filmet a pénzért csinálták. Csináltak valami egész családnak megfelelő tingli-tangli szart, kismackókkal, meg mindenlemel, akkor aranyos, és akkor bemennek a gyerekek a moziba, megnéz az egész család, nagymama, nagypapa, és akkor fasza lesz, sok pénzt keresünk. Ezt én így gondoltam akkor, hány éves koromban láthattam én ezt először, nem tudom. De ezt tudom, hogy gyerekkoromban is ezt már így gondoltam. Hány lehettél? Hát figyelj, 83-ban jelent meg igaz, akkor a bemutató. Hozzánk körülbelül 3 év késéssel jutott el. És akkor te voltál 13? Várjál, de nem lehet, hogy a 80 Jedi visszatér, nem lehet, hogy 81-ben forgatták? 80-ban forgatták a Birodalom visszavágot, és lehet, hogy már 81-ben, mint 82-ben leforgatták a Jedi visszatért. De azt tudom, hogy mi körülbelül 3 év késéssel voltunk. Még emlékszem, a Juhász előtt Zenebutik című műsorában mutatták a bemutatóját, hogy lesz, és kurvára örültünk. De kellett rá várni sokat, mire moziba került. Mindenképpen kinyomozhatjuk gyakorlatilag, mert lehet, hogy rosszul emlékszem, abszolút ki lehet. De igazából nem is érdekes. Nem mondom, hogy nem érdekes, mert az, hogy mennyit kellett akkor nekünk várni, és ezért mennyire értékeltük a dolgokat, azért az mai szemmel ijesztő, amikor minden szar azonnal mindenkinek, és mindent leszarunk, semmit nem tudunk már értékelni, nekünk azért kvázi küzdeni kellett, hogy egy filmet megnézhessünk. Szóval azért ezek kemény dolgok egy kicsit. Nem gondolod? Hát nem tudom. Én így a szocializmus áldásaiból kimaradtam. 83-as. 83-as, jól emlékeztem. Abszolút a 83-as. Itt az a kérdés, hogy mikor mutatták be Magyarországon, de én ezt is ki fogom most nyomozni azonnal az IMDB sebességével, ami egy nagy okosság egyébként. Hát nem kell 3 év várni, nem jól emlékszem. 1980 szeptember 13-án mutatták be Magyarországon, tehát csak egy évet kellett rá várni körülbelül, csak másfelet, mert ugye hagyományos ezeket a filmeket mindig májusban mutatták be, ezért valószínűleg a Jedi visszatért is májusban mutatták be, május 5-én, de nem biztos, és akkor egy ilyen laza másfél. Nem május 4-én? Nem 5. Na mindegy, ezt már nem googlizom ki. Na nem az a lényeg, hogy ezek kellett több mint egy évet rá várni, és nem volt azért akkora csalódás, mint az epizód 1. Szóval azért az elején még úgy tetszett nekünk meg minden. Csak ha így belegondolsz, akkor azt mondod, mert hogy meg annyira nem volt fos is, mint az epizód 1, az tény, de tulajdonképpen fos. És ami kiderült most ebből a Gary Kurtz interjúból, az pontosan az, amit én gondoltam, hogy ezt a filmet a pénzért csinálták. Hát Gary Kurtz, és ez a döbbenet, hogy Gary Kurtz az első két rész producere volt, de már az American Graffiti-nek is a producere volt, mert Lucasszal együtt dolgozott egy ideje, és a Jedi visszatérnél kiszállt, és azóta se dolgozott George Lucasszal. Nem a Birodalomnál szállt ki? Nem. Mondjuk, hogy a Birodalom visszavág befejezése előtt ő kiszállt. Nem. Nem? Nem. Dehogy, hát a Birodalom visszavág nem volt kivetni való. Nem, de már akkor kiszállt, hogy kérben. Nem. Nem, Birodalom visszavágnak Gary Kurtz a producere. Nem, pont ez a lényeg, hogy Jedi visszatér közben szállt ki. Amikor Jedi visszatértnek, elkezdték az előkészületeit, akkor ő azt mondta, hogy nem. Szóval ez az ijesztő ebben a dologban, hogy a Jedi visszatérből kiszállt, mert az egyszer csak jött Lukász, meg volt a sztori, meg volt a forgatókönyv, és egyszer csak jött Lukász azzal, hogy nem így csináljuk, hanem gyökeresen fordítottak rajta is máshogy. Mert az eltiben nem voltak kismackók, nem volt az a nyál szar, nem volt az a családi összeborulás, nyáladzás, hanem egy ilyen komor hangulatú valamit akar csinálni Lukász. Tehát igazából ugye a Birodalom visszavág, az látett a csillagokából erre egy lapáttal rendesen. Minden szempontból. Sokkal jobb lett. Nem csak azért, mert több a speciális effekt benne, hanem komolyabb lett az egész. Az első még egy ilyen laza mese volt, némiképpen pozitív, tehát van egy hangulat a Csillagok háborújának, de a Birodalom visszavágnak van egy másféle hangulata, amivel egy kicsit komorabb az egész, de súlyosabb is, komolyabb is. Tehát ugye nyilván a történet közepén van az, hogy mindig a gonoszok egy kicsit felülkerekednek, és akkor onnantól majd lesz egy happy end jó esetben. Illetve, hogyha hihetünk Gary Kurtznek, akkor nem is lett volna igazi happy end. Igen, tehát nem, ugye arra számít az ember, hogy van a nyitó sztori, Csillagok háborúja, a Birodalom visszavágban egy kicsit súlyosbodik a helyzet, és akkor majd a folytatásban jönnek a lázadók, és akkor minden jóra fordul. Ez történt pontosan a Jedi visszatérben, de ennyire nem volt tiszta az eredeti terv, hogy ennyire nyál lesz a vége, hogy teljesen a kismackókkal mindent megoldunk, és mindenki happy a tábortűznél, és megjelennek majd a szellemek, és akkor jó utat ér Darth Vader, tehát ennyire nem volt tiszta ez a történet az eredeti tervek szerint, hanem komorabb lett volna. Ennyit tudtunk meg igazából, hogy komorabb lett volna a dolog, és Han Solo például meghalt volna. Igen, Han meghalt volna, és Luke meg így elvágtatott volna a naplementébe X szárnyúján. Tehát valami olyasmi végkifejlete lett volna a dolognak, hogy nem ez az összeborulunk, és mostantól kezdve mi leszünk a mókusos, és mindenki boldog, hanem egy kicsit drámai lett volna a befejezés, valószínűleg győztek volna így is, de áldozatok árán, és nem egy ilyen nagy weak happy end és tűzijáték mindenhol. Egyébként az új verzió, amikor felújították ugye a Jedi visszatért, és belerakták ezeket a ünneplünk mindenhol és tűzijáték, ott sugárba hánytam tényleg. Ilyen nagyon gagyi cégeivel, tehát ez teljesen elment az eszem a Lucasnak. És hát ezen a dolgon annyira összekülönböztek gyakorlatilag, hogy ez az a történet ez így Gary Kurtz részéről lezáródott, mert Lucas már akkor arra ment rá, hogy csináljon valami szart, amit minél többen megnéznek, és már nem a filmkészítés volt a lényeg, hanem a merchandising, hogy minél több szart el tudjanak adni, mert már a Birodalom visszavág után a Jedi visszatér már úgy jött ki, hogy már nagyon komoly termékkínálatot lehetett már előtte kapni, mert megvolt ezek a kis csillagok háborúja, bábuk, a kis játékok, minden hülyeség, tehát nagyon nyomták már akkor ezeket a dolgokat. Az első két rész között indult ez a történet, de itt már hatalmas ütemben ráépült a játékipar erre az egészre, és már baromi nagy bevételeket szereztek, még miatt a film egyetlen kijött volna. Tehát egy-egybe ebbe a irányba ment a dolog, de ez meg is látszott a filmnek minőségén, és hát a többi három epizódról is beszéljünk. Most már csak az a kérdés, hogy mit akartam még erről elmondani érdekességet, mert még volt egy csomó dolog. De ami ez ebből a tanulság egyébként, hogy valahogy az ember ösztönösen érzi mindig, hogy valójában egy dolognak mi van a hátterében. És ez beszokott általában beszokott jönni, tehát nem mindig téved ez az intuíció, legalábbis sokkal pontosabb, mint elsőre gondolnánk. Aztán persze még egy csomó másik aspektus van, amire nagyon kíváncsi vagyok, és ennek komolyan utána kell olvasnom, ugyanis maga a Csillagok háború elkészítése se volt annyira kerek, teljesen más irányba ment a sztori. Toldozgatni, foldozgatni kellett, mire ez kialakult. Hát először női főszereplő lett volna benne, meg ilyen hülyeségek, de most Gary Kurtztől, így, hogy olvastuk ezt a cikket, még egészen új infók is előjöttek, csak egy se jut eszembe, hogy milyen irányban lett volna ez a történet. Vannak olyan eredeti dokumentunk alapján összegyűjtött információk, vannak külön erre dedikált weboldalak, akik összegyűjtöttek egy csomó sztorit, sőt, állítólag van egy könyv is arról, hogy hogyan alakult ki a Csillagok háborúja története, és ezt nekem el kéne valahogy olvasnom, hogy kinyomozni, hogy mi volt a sztori, mert ez marha érdekes. Tehát az egész mögött egy olyan legenda is van magával az elkészítéssel, amit nem is gondolnak, ez sokkal több, mint egy film. Mert nem csak a kulturális hatása, amit kialakított, hanem maga a film elkészülte is egy olyan történet, hogy valami hihetetlen. És hát engem ez elég erősen érdekel az igazság. Na mindegy, én szerintem menjünk tovább valamilyen irányba. Elkezdődött az új Star Wars rajzfilm mese. Nem rajzfilm egyébként, hanem animációs sorozat. Ezt te ismered? Láttad már? Szerintem nem. De visszatérek, én azt hittem, azt fogod mondani, hogy elkezdődött a Star Wars 7-nek a promóciója. Hát ez ugyanaz. És most egyébként arról beszélünk, mert ez az egész, hogy Gary Kurz interjú, meg most megjelent nem tudom milyen könyv, azt hiszem lehet, hogy ennek a kapcsán volt, hogy Gary Kurz jelentetett meg könyvet. Vagy most Bud Spencer, mert a keverem. Nem ugyanaz a téma, de Bud Spencernek is megjelent a könyve a 80 év alatt a föld körül, nem tudom, tudtad-e. Nem. És képzeld el, beszarsz, a Rudy Pamatta, akinél most voltam hétvégén Olaszországban, ő ismeri személyesen. Azt mondta, össze tudna vele hozni. De akkor el kell mennünk Rómába, mert Bud Spencer nem mozdul ki. A Béla teljesen kész volt. Fizikailag nincsen olyan nagyon jó állapotban. Biztos, hogy nincs, persze, hát azért erősen túlsúlyos, meg ilyesmi. Hát az a durva az egészben, hogy Bud Spencer, nem tudom, mit mondanék Bud Spencernek, ha találkoznék vele. Hagymás, Bob. Lehet. Tehát nem tudom, mit az mondanék. Az a baj, hogy nem érteni. Nem tudom, hogy tudnánk-e beszélgetni. De azért marha jó lenne Bud Spencerre találkozni egyébként. Persze, mindenki Bud Spencer rajongó. Pedig Bud Spencer nem az, akinek mi hiszük, ő csak megtestesít valakit, de akkor is Bud Spencer egy isten, és ez nem kérdés. És a Béla is baromi lelkes volt, hogy menjünk Rómába, találkozunk Bud Spencerrel. Tök mindegy, hogy nem testépítő, akkor is. Testépítő, csak máshogy. Na szóval láttad ezt a rajzfilm animációs téma dolgot? Nem, azt hiszem nem. Nem? Jó, én megnéztem az első részt, és ez alapján az a véleményem, hogy ez sokkal kevésbé irritáló, mint a másik. De azért ez még mindig távol áll attól, hogy jó legyen. Amelyikben Ahsoka van a kedvenc karakterem Jar Jar Binks mellett? Anakin Padawanja? Igen, a kis rúgnivaló, két lebernyegű, gyökér, hülye picsa, aki 5 éves, de marha nagy pofája van. Egyébként a Támadás 2 DVD nagyjából kész, itt a látványtervet nézem. Most csak egy baj van, hogy egyelőre nagybetűvel írta a grafikusunk az egészet, és szerintem nagybetűvel ne legyen írva egy DVD borító, mert az hülyén néz ki. De ezt majd kitaláljuk. Ha mégis nagybetű lesz, akkor nem volt időm átvariálni már az egész történetet, de lehet, hogy nem nagybetű lesz. Mert ugye ilyen betűtípus. Itt arról van szó, hogy ilyen betűtípus ez az egész. Na figyeljetek, most zenélünk egyet, és most arra gondoltam, mivel beszéltünk az amerikai testépítékről, akik mindig valami hip-hop fost használnak, most megmutatom nektek, mi az a rendes hip-hop. Tehát ami nem szar. Mert ez egy nagy rész szar, de volt egy olyan műfaj valamikor, amit úgy hívtak, hogy rap, és nem tudom, hogy ez a hip-hop meg az a rap, ez ugyanaz, de nem is érdekel, de volt egy olyan dolog, amit mi még úgy szerettünk is, igaz, hogy volt benne gitár, annyi csalás van benne. Ez még pedig a Run DMC. És a Run DMC-től a Tower Del Leather, amit nagyon nehezen tudok kimondani, de ez azt jelenti, hogy keményebb, mint a bőr. Ami nagyon kemény egyébként. Kivéve, ha mondjuk veszel búzi bőrzsek itt magadnak, ilyen konfekcióboltokban, azok pinabőrből vannak. De a motoros bőrzsek, hát az se kemény annyira, de azért az nem olyan meg ugye nehezen. Mindenki meglepődik, egy motoros bőrzsek itt megfogja, az milyen nehéz. De nem baj, hát nem lehet minden pinából, érted? Na szóval, Run DMC. Sleep. Rengeteg dologról kéne még beszélnünk most itt a Run DMC után, mert kitaláltuk, hogy a Point Break című filmről is beszélünk majd, amit ajánlok megtekintésre, pedig nem egy nagy tusz, de végül is tök jó. Aztán, de úgy gondoltam, hogy most, meg egyebek is vannak itt a képben, de úgy gondoltam, hogy mesélsz nekünk az olaszországi kalandodról? Arról még nem, csak a Ferrariról. Hát, hogy ott mit láttál? Nekem része az volt, hogy beleültem életemben először egy Ferrariba, soha nem ültem még Ferrariba. Az az igazság, hogy beleültem egy Ferrariba, de nem tudtam vele menni. Tehát tudni kell, de 328-as Ferrari az az a Ferrari, ami a Magnumban volt, pontosabban a Magnumban szerintem még 308-as volt, bár lehet, hogy a sorozatban mindkét típust használták. A Ferrarinál a típusjelzés az úgy néz ki, hogy lökettér fogad és hengerszám egymás után. 308, az 3 literes V8-as. Hoppá, tudtad ezt? Nem tudtam. A 308-as Ferrari az 240 lóerő volt, ha jól emlékszem, és a 328-as Ferrari, szerintem az se volt egyébként több, de akár ki is nyomozhatjuk, és az 3,2 literes verziója volt ennek az autónak, és nekem egy nagy kedvencem, ugye gyerekkorunkban ez volt a Ferrari. A szupersportautók jelentősen máshogy néztek ki. Erről már egyébként beszéltem szerintem valamikor, mert gyakorlatilag szupersportautókat exkluzív cégek gyártották, mint a Ferrari, csak aztán a szupersportautógyártók szarma lettek később, amikor már kommersz gyártók, mint az Audi is, elkezdtek szupersportautókat csinálni, és ráadásul a nagyobb bevételek miatt az Audinál mondjuk elkezdett sokkal komolyabb technika lenni, mint amit a Ferrari a kis manufakturális gyártásával tudott biztosítani, ezért nekik is elég extrém irányba el kellett menni, de most ez nem is a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a 80-as években, meg a 70-es években a szupersportautógyártóknak nem volt konkurenciája ilyen nagy koncernek képében, mint mondjuk a Volkswagen. Tehát nem kellett nekik attól félni, meg ugye a Porsche is egy kicsi gyártó volt, nem volt mindenki Panamerája, meg ilyen tömegterméke, aminek a segítségével nagyobb fejlesztéseket tudott csinálni. Tehát viszonylag ilyen szempontból a Ferrari teljesen exkluzív volt, és nem volt neki versenytársa, sőt, jól működött számukra a rendszer viszonylag kis darab számnál. Én úgy gondolom, hogy akkor nem kellett nekik attól parázni, hogy nem adják el az autókat, hanem pont fordítva sorban álltak az autókért, és ők döntötték el, hogy kinek adják el. Tehát a legenda azt mondja, hogy Ferrarit nem lehetett csak úgy venni, hanem megnézték, hogy kinek adják el a Ferrarikat. Azért ez jó hangzik, mi? Eléggé. Na most az van, hogy a 308-as Ferrariba, ugye 3 literes motor volt, bár a Wikipedia 2,9 litert ír, és V8-as, aztán, de eredetileg szerintem ezek 8 vagy kétszelepesek voltak hengerenként, aztán csináltak ebből is négyszelepeset hengerenként, Quattro Valvole a neve ennek, és ugye ez volt, a Quattro Valvole volt 240 lóerős. És én szerintem már ebben a verzióban ültem, bár nem látok erre nagyon olyan adatot, hogy mondjuk erősebb lett volna bármelyik később 240 lóerőnél, mert itt nézem a 328-as, nem ugye a 3,2 literes volt, és azt próbálom kideríteni, hogy a 3,2 literes motorral ez hány lóerőt tudott, mert azért én sem tudhatok mindent, ez nagyon égő, de én sem tudok mindent fejből. Egyébként ezek körülbelül ilyen 6 másodperces autók voltak, tehát gyorsulásra, és ilyen 250 fölötti végsebességet tudtak. Azt mondja, hogy van itt egy ilyen olyan, de nem, mert ez a GTB meg a GTS Turbo, ami 258 lóerős. Hát ugye ezek ilyen kicsit misztikus dolgok. Ez a 308 Quattro Valvole-nek, a négyszelepesnek a felfúrt változat, a 328-as, és azt mondja, hogy 274 lóerő. Vagy 270 lóerő. Ez most tök mindegy. Tehát az a lényeg, hogy a 308-as valamivel erősebb volt. 270 lóerővel már lehet autózni, különösen akkor, hogyha a magának az autónak a tömege nem túl nagy, mert a teletankolt tömege volt 1,1260 kiló körülbelül, és ezzel azért, hogy már lehet autókázgatni, és ugye ezek középmotoros autók, abszolút egy tipikus sportautó, létezik belőle targatetős, és baromi lapos, baromi nehéz beszállni, és ugye a hátad mögött van a motor, csak két ülésed van, és hát nem tudom, még mit lehet erről mondani, így igazi sportautó, tehát itt nem arról van szó, hogy Golf GTI, és bevásárló autóba raktunk erősebb motort, és akkor te vagy vele a Jani, hanem ez igazi sportautó, ami baromi drága, baromi szervizigényes, és nem tudja akárki megvenni, csak általában nagyon gazdag emberek. Mindig nagyon szerettem volna egy ilyen Ferrarit, de irreális. Tehát lehetne már szerezni szerintem 10-15 millió forint körül, de irreális. Ausztriában a legközelebbi szerviz, és hát nem nagyon jönnek szembe ilyen autók, ezért az, hogyha beleülhetek egy Ferrariba, az egy nagyon nagy dolog. Csak hogy nem tudtam bele menni két dolog miatt. Az egyik az, hogy nem volt időnk. Sajnos nem volt időnk, hogy én kipróbáljam ezt a 328-ast. A másik probléma, hogy mellett állt egy kuntás, egy Lamborghini kuntás, ami tényleg az Uber kedvenc autóm. Tehát gyerekkoromban ezt behugyoztunk, ez volt a top mindennek a tetején, a Lamborghini kuntás. Ha nem tudod így, hogy melyik az, akkor az nagyon szomorú. Írd be a Google-ba, hogy Lamborghini Countach Hö, és akkor rá fogsz jönni. Ráadásul a 25. évfordulóra készített, ez szintén 5000, azt hiszem GT Quattroval vole verzió volt, ami, ha jól emlékszem, 456 lóerő, és ezt egyébként azt az egészet BBTV-be fölvettük, és ott szerintem rosszul mondom, mert ott 390-et mondok, de tök mindegy. Na és szóval ott állt a 328-as mellett egy ilyen. Beültem abba is. És tudod, ez a fölfelé nyíló, az az úgynevezett Lambó altó, amit a nyomarékok ráraknak a Golf GT-re, ennek ilyen van. És egyébként nem áll meg fenn az ajtó, nem tartja semmi, kézzel kell tartanod. És beültem ebbe is, és baromi jó volt. Igazából nem csalódtam különösebben nem csalódtam a kuntásban. Nagyon sír, nagyon szögletes belül, nagyon 80-as. De az milyen már, hogy tartani kell az ajtót? Tartani kell az ajtót. Tehát, és baromi nehéz beszállni. Tehát ki jó ember, így bemászol, és ott tartani kell az ajtót, és magadra csukod, és ennyi, és olyan belül, mintha valami tankban ülnél. Tök kicsik a felületek, ahol kilátsz, hátra nem látsz semmit. Horror, és félelmetes, hogy azért képzeled, ez 450 lóerővel mit csinál. Tehát én félnek tőle, az biztos. A kuplung olyan, hogy azt hittem, hogy valami nem jó rajta, mert megpróbáltam benyomni a kuplungot így álló motorral, és berakni sebesebb, és nem tudtam. És van ez a jellegzetes Ferrari kulissza, tudod? Na most ez alatt te marhára látod, hogy ott mechanika van. Tehát az olyan, mintha valami ilyen esztergogépen mozgatnád a karokat, tehát látszik, hogy ott valami mechanika van marhára, tehát itt azért a versenyautó feeling megvan benne rendesen. Tehát a kárpitozás nem annyira nagyon mai minőség, meg nem annyira nagyon luxus, bár az inkább a 328-as volt egyébként relatív papad, a kuntás az egy kicsit ennél komolyabb, de ugye a Lamborghini az egy másik márka, és az nem nagyon okozott csalódást, meg kell, hogy mondjam, a kuntás, de gyakorlatilag nem tudtam így álló helyzetben. Minden autót álló helyzetben szólt kapcsolgatna váltót, de ennek alig. Tehát látszik, hogy annyi mechanika van, amit nem tudtam áttolni. Nagy erővel tudtam csak belegyömöszölni a kart egyesbe, meg hogy próbáltam váltani, és kuplung annyira kemény, hogy brutál. Rohadt jó lett volna vele menni. De ugye ezzel a két autóval nem tudtam menni. Mert ugye egymás mellett álltak, és nem volt hely előre, nem lehetett kiállni, meg oldalra se volt hely. Mert oldalt volt az egyik mellett egy edzőterem, a másik mellett megoldalt volt egy másik fal, ami mögött volt egy úszómedence. Tehát ez egy problémás dolog volt. És ugye hátrafelé azért nem tudtam kiállni, mert a 328-as mögött állt egy Testarossa, a kontás mögött meg állt egy Diablo. És ez már innen kurva egy probléma volt, főleg, hogy a Diablo mögött állt egy Lancia Delta HF Integrale, a Testarossa mögött meg állt egy 360 Mondial. Szóval innen már megint az volt a probléma, hogy akkor már itt összesen 6 autóval kellett volna kiállni. És meg mögöttük állt még egy újabb Ferrari, ami egyébként engem már nem érdekelt igazából, de annyit tudtam csinálni, hogy beültem ezekbe a dolgokba, és ugye annyira mondtunk, hogy a Testarossában már nem tudtam beülni, de annak is tetszett a belsője. A Diablo csalódás egy kicsit szintén. Eléggé buta műszerfala van ez. Diablo is több generációs, és szerintem ez az első a 94-ig, hogy valami ilyen magasságban gyártott Diablo volt, és elég buta műszerfala volt neki ilyen. Abból aztán tényleg semmit nem látszik. Tényleg, mint egy tankkal mennél, mert maga a műszerfal is már kitakarja a látványt. Viszont meg kell, hogy mondjam, hogy a 328-as az határozott csalódás, tehát ezt lehetem képzelni, hogy egy rossz autó. Nem tudom, hogy a Lambó milyen, meg most nem is emlékszem a sírtán, nem akarok hülyeséget mondani, de a 328-asban annyira bénán van megoldva a pedálok elhelyezése, gyakorlatilag az első kerékjárati ív az nagyon belóg, és nem a pedálok nem középen vannak a kormány alatt és az ülésre szemben, hanem jobbra. A Trabanthoz hasonlít ilyen szempontból. Tehát ahogy te a bal lábaddal akarnád nyomni a kuplungot, nem előre felé kell a lábad kinyújtanod, hanem jobbra, és az össze, mind a két lábad így kicsit oldalt van, és ilyen Ferdinandt az ülésbe, és rohadtul nem foglalkoztak az ergonómiával, vagy nem tudom ez, hogy sikerült így, de ilyen szempontból el tudom képzelni, hogy a 328-as ez egy szarautó. Ugye ezt majd akkor mondanám így ki, ha mentem is vele, de így egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy marha bénán vannak ezek a dolgok megoldva, és talán a kuntásban se volt ez a rész tökéletes, úgy emlékszem. Azért jó esetben a vezetési élmény kárpótol. Jó, de milyen, most gondolj bele, hogy milyen vezetési élmény van akkor, ha Ferrari-n van a lábad. Nem tudod egyenesen kinyújtani, mert annyira béna az autó. Hát de egy Ferrari, érted? Lehet, hogy annyira... De nem tudod vezetni normálisan. Hát gondolj bele, hogy te azt várod, hogy beülsz egy autóba, egyenesen kinyújtod a két lábadat, gáz nyomsz, kuplungolsz, fékezel, és előtted van a kormány. De gondolj bele, hogy ez az üléshelyzet el van tolva. Hát mi lenne, ha ülnél az autóban, és fél méterre odébb lenne a kormány? Hogy tudnál vezetni normálisan? Most ugyanez van, hogy tudod kezelni a pedálokat, főleg egy ilyen erős autóban. Úgyhogy nem, nincsenek veled síkba, és hülyén kell nyújtogatni a lábalat, tehát ez teljesen elbassza az egészet. Úgyhogy nem tudom ezzel a dologgal mi van, ha még lesz alkalma az életben menni Ferrarival, akkor elmondom nekik a titkot, hogy ez most tényleg ennyire gáz, vagy csak hirtelen rosszul láttam, de tényleg itt 2 percen volt ez a dologgal foglalkozni sajnos. Tehát ott megőrültünk rögtön, ücsörögtünk rögtön az autókban, nem volt semmi esély ezzel normálisan foglalkozni, mert tovább kellett menni. Itt rengeteg még egyre leforgatni való is volt, üzleti dolgok is voltak, úgyhogy sajnos nem tudtunk ezzel a dolggal úgy olyan szinten foglalkozni, ahogy én szerettem volna. De az a lényeg, hogy ültem Ferrari-ban, ezt tudom, hogy senkit nem vigasztal, de ebből az egész történetből nem a Ferrari-sból, hanem a többiből, amit majd el fogok mondani a következő adásban, hogy mi volt, bár lehet, hogy addigra már látjátok, abból BBTV rész készül, mert én életem során azért elég komoly élményekben vettem részt, vagy élményekhez jutottam, így egyrészt a testépítés által, másrészt ugye a munkám által, hát ezt valószínűleg annak köszönhetem, hogy valamit tudok is csinálni, de én úgy gondolom, hogy ezeket az élményeket nem tartom meg magamnak, tehát mindig nagyon vicces dolognak tartom azt, amikor valakinek az a szintje, hogy mondjuk kijut a Mr. Olympiára, és akkor kirakja a képet a Facebookra, mert ez csak arról szól, hogy most mindenki lássa, hogy ki volt a Mr. Olympián, mert ő a Jani. Én szerintem ezeket a dolgokat nem kéne kirakni, mert ki a faszt érdeke, hogy Józsi ott volt a Mr. Olympián, vagy Pisti ott volt a Mr. Olympián. Az én feladatom, meg az a munkám igazából az, hogy én ezeket az élményeket átadjam nektek. Nekem az a célom ezzel, nem az, hogy ezt az élményt megtartsam magamnak, hanem ezt át tudjam adni az olvasóknak, meg a nézőknek. És ezért lesz ebből a történetből is BBTV. És itt a Ferrari csak a jéghegy csúcsa, mert itt nagyon komoly dolgokról van szó. Egy olyan embernél jártunk, aki ismeri a világ összes legendás testépítőjét, és mesélt jó pár sztorit, és azt ugye igyekeztük BBTV szinten feldolgozni. Rettenetes szar forgatási körülmények között, majdnem olyan szar volt, mint az Arnold Schwarzenegger sztorit forgatni, de a hely, ahol voltunk, az komolyabb, mint az Arnold Schwarzenegger múzeum, pedig egy magán témáról van szó. Na, szerintem ennyit a mai rádióról. Legközelebb összeszedem magam jobban, hogy kiragozzunk egy-két olyan témát, amit most nem tudtam, és búcsúzóul nyomjunk valami masszív zenét. Nagyon jó zenéket szedtünk össze egyébként, mert a múltkor, amikor kísérőnek pózzenéket válogattunk, akkor rájöttem, hogy rengeteg kurva jó zeném van, és nem tudom, miért agyalunk azon mindig, hogy mit rakjunk be, hiszen csak ezek közül kéne válogatni. Na mindegy, most jön egy vidám Skid Row szám. A Skid Row-ban én azt nem bírtam, hogy a Sebastian Bach az úgy nézett ki, mint egy lány, a hosszú szőke hajával. Te azt mondtad, hogy úgy nézett ki benne, mint egy buzi. De nem Johann Sebastian Bach a neve. Azt mondtam, hogy Johann Sebastian Bach? Szerintem igen. Ezt hagyd meg így váratlanul. De nem Johann Sebastian Bach a neve, hanem Sebastian Bach. Ja. Johann Sebastian Bach, igen, az egy másik csávó. Ja, de az is zenész. Igen, csak az másik. Csak az már öreg. Ja, szóval öreg. Sebastian Bachot akartam mondani, és Sebastian Bachnak ugye az volt a baja, hogy úgy nézett, mint egy szőke lány, meg a hangja sem mindig tetszett. Micsoda? Most azon agyalok, hogy lehet, hogy nem is azt mondom. Lehet, nem mindegy, ez már jó poén lesz, az hagyd meg így vágatlanul. Az a lényeg, hogy szóval ez egy nagyon vidám zene lesz. A Can't Stand the Heartache, és legközelebb majd jövünk, és bepótoljuk azokat a témákat, amikkel elmaradtunk. Mindig ezt mondjuk, de sose pótoljuk be. De igyekszünk tényleg, csak egy kicsit mindig várni. Tehát ez olyan, mint amikor tudod, vársz a Star Wars-ra 3 évet. Tehát előbb-utóbb ezek a témák szóba fognak kerülni, csak ugye össze kell magam szedni hozzá, mert amikor nem vagyok agyilag ott, nem készültem fel arra, hogy beszélni fogok valamiről, akkor most egy hirtelen így bele kellene. Mert pont ott vagyok, ugye mondtad, hogy dobjuk be a mi a címe Vissza a jövőbe, de most ott vagyok, hogy itt ülök, és semmi nem jut eszembe arról, hogy mit mondjuk a Vissza a jövőbe című filmről, és ha lehet, hogy azt kéne, hogy legközelebb megbeszéljük előre, hogy miről fogunk beszélni, sok átgondolom, amit úgyse fogok, de az illúzió az legalább megvan. De van, amikor rajta vagyok valamin, és akkor az működik, van, amikor meg nem. Na mindegy. Szóval ez volt a mai rádió, a viszonthallásra. Ha írni akartok nekünk bármilyen témában, akkor bodybuilder@gmail.com. Sziasztok! És ne az edző válaszolba.